सभी को नमस्ते। कल की सत्र की शुरुआत में ही एक प्रश्न आया था कि दो व्यक्तियों की फसावट में क्या कारण हो सकता है, निर्णय क्यों नहीं ले सकते। तो हमारे गोष्ठी में उसके ऊपर चर्चा हुई। वो चर्चा में कुछ निष्कर्ष निकले। तो फसावट का कारण जो है कि दो आदमी भ्रमित है, तो भ्रमित रहने के कारण उनका जो डिसीजन है वो क्वालिटी मेकिंग डिसीजन है। क्वालिटी मेकिंग डिसीजन में मैं गलत हूँ, तुम गलत हो, ये सही है, इस आधार पर होता है। तो व्यक्ति की श्रेष्ठता के आधार पर डिसीजन नहीं हो रहा है। तो आधार ही गलत होने के कारण दो व्यक्तियों में संघर्ष होने की बात होती है, ऐसा समझ में आया। तो इसका मूल कारण है कि अव्यवस्था में जीना और अव्यवस्था में अज्ञान पूर्वक जीने से सॉल्यूशन हमारे सामने नहीं आता। तो सॉल्यूशन को देखने जाए तो कैसे देखेंगे? तो अभी हमारे पास परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर हम हमारे निर्णय को जांच सकते हैं। या फिर हमें श्रेष्ठता की पहचान करनी पड़ेगी। तो श्रेष्ठता की पहचान परिवार से लेकर विश्व परिवार तक करेंगे। श्रेष्ठता के पहचान के आधार पर हमारी सहमति होती है तो उनका जो भी निर्णय रहेगा हम मानेंगे। तो ऐसा करने से दो आदमियों के बीच में जो प्रॉब्लम रहते हैं, झगड़े के प्रॉब्लम रहते हैं, वो कम हो जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही श्रेष्ठ आदमी की पहचान करके उनको आगे विश्व व्यवस्था में तक भेजा है। तो इससे निर्विरुद्धता आ जाती है और हमारे जो कोई काम रहते हैं वो बिना किसी फसावट के या झगड़े के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आधार है, हमारे श्रेष्ठता को पहचानने का जो आधार है, वो आधार जो है मानवीयतापूर्ण आचरण है। स्किल के आधार पर हम ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। मानवीयतापूर्ण आचरण में मूल्य चरित्र और नीति पूर्वक कैसे जीता है उसको ही हम स्किल से ज़्यादा मानेंगे और इस आधार पर हम श्रेष्ठता की पहचान करेंगे। अभी हम अव्यवस्था में कर्म स्वतंत्रता को लगा रहे हैं, इससे क्या हुआ कि धरती बीमार हो गई। जब हम व्यवस्था में कल्पना कर्म स्वतंत्रता को लगाएंगे तो हमारी कल्पनाशीलता की तृप्ति होती है और व्यवस्था में हम आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था को बनाने में हम आगे बढ़ते हैं। सभी समझ में आया इसमें? इसके बाद में धर्म के प्रति बातचीत हुई कि जिसको जिससे विलग नहीं किया जाता वही हमारा धर्म है। तो हर इकाई का धर्म है, वैसे मानव का धर्म है सुखपूर्वक जीना। सुख से हर व्यक्ति सुखपूर्वक जीना चाहता है, सुख से वो अलग नहीं होना चाहता, पर सुख क्या है उसकी पहचान नहीं है उसको। तो जब वह हय को जानता है, नियम के स्वरूप में हय को जानता है, जैसे वो क्या है, सुख क्या है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, मानव क्या है, जब वो समझता है, इसका अध्ययन करता है तो स्वयं में समाधानित होता है। समाधानित होने के स्वरूप में वो व्यवस्था को भी खड़ी करते जाता है। इस प्रकार से मानवीय व्यवस्था में वो भागीदारी करते करते सभी प्रश्नों के उत्तर पा जाता है। तो इस प्रकार से नियम पूर्वक फिर उसका जीना होता है। तो ऐसे नियम को समझना और नियम पूर्वक जीना, यही धर्म की स्पष्टता है इसमें। और एक बात हुई कि धर्म अखंड है, अखंडता को समझना है। जैसे अभी हम देखते हैं कि जड़ जड़ में संबंध है, जड़ और चैतन्य में संबंध है, तो इस संबंध को हम पहचानते हैं, पर जड़ और चैतन्य में संबंध है, चैतन्य चैतन्य में संबंध है, इसको हम शिक्षा पूर्वक ही समझ सकते हैं। यानी पूरा अस्तित्व में हर एक इकाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ाव को जब हम समझते हैं और उस प्रकार से हम जीते हैं, तो हमारे में धर्मीयता की पहचान होती है। इस जुड़ाव को समझना कि हर इकाई एक दूसरे से जुड़ी है और उस जुड़ाव में संबंध पूर्वक जीना, इसको ही हम धार्मिकता बोलते हैं। ऐसे जीने से, संबंध को पहचान कर जीने से हमारी जो बीच में जो दूरियां है, या जिसको बोलेंगे कि खंड प्राय, हम मेरा तुम्हारा हमारा इस प्रकार से जीते हैं, वो खंड प्राय जीना समाप्त हो जाता है और अखंडता को हम समझते हैं। ऐसे अखंडता को समझ कर जीते हैं तो अखंड समाज को हम पाते हैं, और इस अखंड समाज में जीने से हम सार्वभौम व्यवस्था को पाते हैं, इससे धर्म सफल हो जाता है। के बाद में हम सम्मान, इस मूल्य को समझें। सम्मान जो है वो जागृति के अर्थ में मूल्यांकन है। अभी तो हम ऐसे समझते हैं कि मैं दूसरे का सम्मान करता हूँ या कोई मेरा सम्मान करे, पर सम्मान यह है कि खुद में ही सम्मान पूर्वक जीना है। तो हम खुद में सम्मान पूर्वक कैसे स्वयं का मूल्यांकन करेंगे? तो श्रेष्ठ आदमी को पहचान कर श्रेष्ठ आदमी का आचरण, उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा का हम शिक्षा पूर्वक अध्ययन करते हैं और वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं, हम खुद में ही स्वयं का सम्मान करते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रतिभा का, समझदारी का और व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन करते हुए स्वयं में वो स्थिति लाए, इसको हम प्रयास पूर्वक करते हैं, तभी हम खुद का सम्मान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझदारी और जीने के प्रयास में, योगफल में हम चारित्र्य मूल्य पूर्वक जीते हैं। चारित्र्य मूल्य और नीति पूर्वक जीने से हम स्वयं में सम्मानित हो पाते हैं। तो इतनी बात हमारी गोष्ठी में हुई। आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आज जा रहा हूँ, तो इसका भी मूल्यांकन कर देता हूँ साथ में। या अध्ययन के लिए आने से मेरी और स्वीकृति बढ़ी है, समझ बढ़ी है, और जीने के प्रति और मेरी स्वीकृति बढ़ते जा रही है। का यहाँ आने का और एक उद्देश्य था कि साहिल यहाँ पर मेरा बेटा है, तो वो भी यहाँ पर है, उसकी जो स्वीकृति है वो बढ़ रही है, हमारा परिवार पूरा उसके पीछे है, ये उसको लगे, इसलिए भी हम उसको हर रोज फोन करते हैं, और यहाँ आकर उसका वो जो मनोबल है वो बढ़ाना भी एक तरह से मेरी ये थी यहाँ आने की। बेटी भी आगे यहाँ आने की सोच रही है, तो हमारा पूरा परिवार इस व्यवस्था में भागीदारी के लिए तैयार है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इसमें प्रगति होती जाएगी, भैया के मार्गदर्शन में हम आगे चलेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा सभी के साथ में मिलजुल कर रहना, यही तो हमारी अपेक्षा है कि कोई समाज में अभेदता रहे, आपस में मनमुटाव न रहे, एक दूसरे को उपयोगी पूर्वक होकर हम जिए, ये सबसे बड़ी बात है और ऐसा ही जीना हम चाहते हैं। इस जीने के प्रति मेरी स्वीकृति है, भैया के प्रति बहुत कृतज्ञता है। सभी हो गए सारे समूह। हेलो, तो आज गोष्ठी में थोड़े एक तो लोग कम रहे ये मेरा मेरे नोट्स से ही करते हैं क्योंकि वही पॉइंट वाइज लिए थे और उसी पे थोड़ा और एलैबोरेट हो गया। तो जो कल बात शुरू हुई थी कि आज क्वालिटी डिसीजन में फंसे हैं, तो आज ये है कि बहुत सारे लोग मिलकर कुछ अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं जो कि आधा अधूरा ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलकर थोड़ा बहुत जो पूरा होता है उसको अपन पूरा मान लेते हैं। ऐसा इसको मैं भी ऐसा ही समझी हूँ कि और उसको पूरा मान लेते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो ये है क्वालिटी डिसीज़न, और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि कैसे एक मानव तैयार हो जाए। तो वो क्वालिटी वाला ह्यूमन बीइंग यहाँ तैयार हो रहा है। तो अगर देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ डिसीज़न में बेसिकली वो जो है कार्य पक्ष पे ही ज़्यादा है, और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग में जो है वो व्यवहार पक्ष पे ज़्यादा काम है। तो ये काफ़ी एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। दूसरा ये कि आज भी कोई मानव समाज अगर है तो नेतृत्व विहीन नहीं होता है ना। तो उससे एक चीज़ समझ में आई कि जो भैया बोलते रहते हैं कि इसका कौन माई बाप है, तो ये मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहा था, कल ये मेरा एकदम क्लियर हो गया कि छोटे से छोटे काम के लिए भी किसी को जिम्मेदारी लेना ही होगा, और अभी ये बहुत कम है एक्चुअली में। तो काम ले लेते हैं मिलकर और फिर जब उसे करने चलते हैं तो वो होता नहीं है, फिर कोई एक जो बहुत पहले से काम में कर्मठ रहता है या जिसकी बहुत रहती है वो मिलकर उसी को ही पूरा करना पड़ता है। ये आजकल जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एजुकेशन आ गई है इनफैक्ट, तो उसमें यही हो रहा है। और अगर वो नहीं होता है तो फिर बाज़ार में ही बनता है वो, तो बाज़ार में बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो इनफैक्ट अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी चल रही है कि अभी पूरे दुनिया से लोग ट्यूटोरियल सॉल्व करवा लेते हैं कहीं से भी पैसा देकर, ये उसी का ही रिजल्ट है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में भी जो निकल रहा है वो यही हो रहा है। तो यानी कि ये जिम्मेदारी लेने वाला जो भाग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो माँ बाप विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर एक पॉइंट निकला कि दो मानव के बीच परिभाषा स्पष्ट हो जाने पर कभी विरोध नहीं होगा। तो ये इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से चर्चा हुई कि बेसिकली अभी जो हम जीवन विद्या सुनते हैं तो हमारे पास वो सारे ही शब्द हैं, पुराने ही शब्द हैं, और उन्हीं शब्दों में हम यहाँ वाले शब्दों को फिट करते रहते हैं। और मैंने तो खुद बाबा जी के मुंह से ही सुना है, बाबा जी बोलते थे अभी सब इस प्रोग्राम को अपने ही प्रोग्राम में फिट कर रहे हैं जीवन विद्या को। तो यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कैसे हमारी परिभाषाएं एक हो जाएं। फिर था कि व्यक्ति के लिए व्यवस्था है, व्यवस्था में ही व्यक्ति है। तो इसको जो मैंने थोड़ा सा या हमारी टीम में जो भी लोग थे इस पर अच्छी चर्चा हुई, और यही पकड़ में आया कि जो आने वाला बच्चा है अगर उसको व्यवस्था मिलती है तो वो बहुत सुंदर तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग होती है। फिर वही व्यवस्था कल उसी व्यवस्था में जब और भागीदारी करता है तो वही व्यवस्था और सजने लगती है। तो यहाँ पर जो है धरती सज जाएगी वाली जो बात है वो अच्छे से समझ में आती है। फिर भैया ने जो है कल धर्म, न्याय, धर्म, सत्य, जो कि विश्लेषण वाले पॉइंट पर रखा हुआ है, तुलन विश्लेषण, वो और जो हमारा मन, वृत्ति, चित्त, बोध पे जो धर्म की बात कही गई है उसका बहुत डिस्टिंक्ट जो डिफरेंस बताया वो बहुत अच्छा कल क्लिक हुआ। तो न्याय, धर्म, सत्य की जब हम बात करते हैं वो एक्चुअली व्यक्ति के लेवल की बात है। तो एक व्यक्ति अपने में धर्म को कैसे देखे, तो उसको जो यहाँ बोल रहे हैं कि हर मानव सुख धर्मी है, तो यानी कि वो वाला बिंदु वहां जुड़ता है। और जो बोध के बाद, बोध के पास जो धर्म रखा हुआ है वो बेसिकली वो व्यवस्था की बात है। तो मानव से मानव जाति तक कैसे हम पहुंचेंगे उसका बहुत ही अच्छा कल समझ में आया कि जब विश्लेषण करते हैं तो वो खुद के लेवल पे करते हैं, न्याय, धर्म, सत्य, कि मैं कहाँ हूं अभी, मेरी क्या खुद की अंदर की स्थिति है, और जब हम व्यवस्था में जाते हैं तो समग्रता के साथ कैसे काम करना होगा उसमें मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ और सारे लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, ये समझ कर चलना व्यवस्था की बात हुई। फिर धर्म से जब व्यवस्था समझ में आती है तब उसके बाद एक्चुअली में स्वभाव जो है पकड़ में आता है। तो धर्म से स्वभाव को पकड़ेंगे और स्वभाव ही मौलिकता है, मौलिकता ही भाव है और भाव ही मूल्य है। तो ऐसा पकड़ के जब चलते हैं तो 30 मूल्य हैं और वो 30 मूल्यों को व्यक्ति में ही वो कैरी होंगे। अब वो व्यक्ति की बात हो गई कि कैसे हम मूल्यों को अपने अंदर कैरी करेंगे। और मूल्य का पहला मूल्य भैया ने फिर सम्मान को समझाया कि सम्मान का मतलब है सम्यक मूल्यांकन, और सम्यक मतलब ठीक ठीक। तो ठीक ठीक अभी कौन है, तो ठीक ठीक अभी जागृत व्यक्ति को बोल रहे हैं। तो एक जागृत व्यक्ति में क्या क्या है या क्या होगा करके उसका भी समझ बना कि जागृत मानव में समझदारी है, और जो समझदारी है वो उसकी प्रतिभा से है, और जो प्रतिभा है वो उसके ज्ञान से है। तो ज्ञान से समझदारी, और समझदारी से सॉरी ज्ञान से प्रतिभा, प्रतिभा से समझदारी, और ये तीनों को बराबर होना है। एक जागृत व्यक्ति में वो दिखता भी है कि वो तीनों उसके अंदर बराबर हैं। फिर वो उसके आधार पे जीता है और उसका जीना भी पूरा होता है। तो यानी कि समझदारी बराबर जीना, ये अच्छे से क्लिक हुआ। फिर जीना मतलब व्यक्तित्व है ना, तो व्यक्तित्व को तीन भाग में डिवाइड किया, आहार विहार व्यवहार, आहार विहार व्यवहार। हाँ, तो आहार को जब लिया तो आहार का मतलब है चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में आहार। तो फिर कल बड़ा जोर से क्लिक हुआ कि अभी जो हम आहार को लेके इतना करते रहते हैं, आहार तो अभी लास्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक चारों अवस्थाओं में संतुलन ही समझ नहीं आएगा तब तक आहार कैसे संतुलित होगा। तो हमारी भाषा में जरूर है लोकल रीजनल सीजनल, लेकिन अभी संतुलन क्या है ये पकड़ में ही नहीं आया है। तो आहार एक लंबा मुद्दा है ऐसा दिखा, जबकि वो बहुत स्थूल है, पर उसके बावजूद भी वो एक बड़ा काम है। फिर विहार की बात हुई, विहार में हुआ श्रम हरणार्थ, यानी कि मानसिक और शारीरिक श्रम कैसे कम हो। ये तो मानव की शुरू से अगर देखेंगे ये इसी से ही वो काम करता रहा है। तो उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल ये लिया कि नदी पर पहले पानी पीने गया मानव, और जब दूसरी बार प्यास लगी तो तुरंत दिमाग में घुसा यार कितनी बार जो है पानी पीने ऐसे नदी पे आते रहेंगे, तो घर में टंकी आ गई। तो ये एक अच्छा ही काम हुआ ये है ना। तो सुविधा और या इसको ऐसे बोलेंगे शरीर और मन दोनों में विश्राम की जरूरत लगती है। शरीर में कितना और कब, और मन में जो है समझ पूरा। तो इसी से समझ में आया कि प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, इसको ही एक्चुअली सम्मान बोला है। फिर व्यवहार जो है निर्विरोधिता पूर्वक जीना। तो चारों अवस्था, आहार जो है स्थूल काम है, विहार जो है सूक्ष्म काम है, और निर्विरोधिता जो है अति सूक्ष्म काम है। कुल मिला के अगर देखेंगे तो हम सभी लोग अभी इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये ही इम्पोर्टेंट काम है। ये मेरे को अच्छे से या हमारी पूरी टीम में ये बात कुछ क्लिक हुई अच्छे से। सम्मान करना नहीं है, सम्मान पाना नहीं है, सम्मान जीने की बात है। तो सम्मान पूर्वक जीना ये कुछ पकड़ में आया। और मुझे लगता है भैया ने एक चीज़ और बोली थी, समझना वे जीने के आधार पर मूल्य चरित्र और नैतिकता निकल कर आता है। आई थिंक इसको शायद आप आज और एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाँ वही हो जान देती है, गोष्ठी का हो जान देते हैं, उसके बाद बात कर लेते। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। हमारी गोष्ठी में मतलब ज्यादा लोग नहीं थे तो धर्म पर चर्चा हुई, धर्म तो जिससे जिसका वर्गीकरण ही होता वही धर्म है। बोले गए कि जैसे हम सुखपूर्वक जीना ही चाहते हैं और समाधान पूर्वक जीना ही चाहते हैं, तो इस पर बहुत चर्चा हुई कि समाधान मतलब क्यों मानो क्यों कैसे का मतलब उत्तर ही पाना ही समाधान है। तो इस पर ध्यान गया कि यह नियम को ही समझना ही समाधान है। तो नियम हम समझेंगे तभी जब हम समझने योग्य हो जाएंगे। तो ये बात चर्चा हुई। और एक बात चर्चा हुई सम्मान पर चर्चा हुई। तो सम्मान पूर्वक जीना होता है, ना कि सम्मान देना और लेना। तो इस बात पर भी चर्चा हुई। और सम्मान पूर्वक कैसे जिए, तो जब हम समझदारी और आचरण को मिलाकर ही सम्मान पूर्वक जीना होता है। तो सम्मान आहार विहार व्यवहार पर भी बातें हुई बहुत सारी। तो इसमें मतलब आहार विहार व्यवहार के बारे में कि प्रकृति से लेकर मानव तक हम कैसे निर्विरोध पूर्वक जिए। तो जैसे हम उत्पादन करेंगे तो उसको पकाएंगे फिर खाएंगे, ये सब जो प्रकृति से लेकर हम कैसे संतुलित रखें और मानव तक कैसे हम निर्विरोध पूर्वक जिए, इसको मतलब चर्चा में आया। और एक बात चर्चा में आया कि हम ये सब जीने मतलब योग्यता हमारी हो तभी हो सकती है। थैंक यू। परंपरा सड़ी हुई है। आप बहुत गोष्ठी के लास्ट में ये बात हुई थी, दो बातें अंकल ने कही थी अजय कि परंपराएं सड़ी हुई है और आप बहुत अच्छे हो, और एक है आप बहुत बुरे हो और परंपराएं सड़ी हैं। तो पहला वाला अपीलिंग लगा था, तो मेरे क्वेश्चन ये निकल के आया था, तो क्या जो पुरानी परंपरा है उनको पूरी तरह छोड़कर आगे बढ़ना है, जो परंपराओं में जो अच्छी बातें हैं जो हमारी जो पुरानी परंपरा है उनका क्या? हाँ, एक मुझे याद आ गया, कोई दीदी आने वाली है उसको जरा नंबर शेयर कर दूं। क्या नाम? प्रफुल भाई, क्या नाम था दीदी का, याद है आपको? हाँ, जो कनाडा से आ रही है अभी। मैंने बोला था नाम है। चलो सेव कर लेता किसी भी नाम से। हाँ जी, चलो हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट हो लग गया, व्हाट्सएप चालू नहीं है इनका। हो गया। हाँ जी, दो प्रश्न आए, एक धार्मिकता का क्या मतलब है, तो धर्म का मतलब ही है सुखपूर्वक जीना, व्यवस्थापूर्वक जीना। ओहो, नमस्ते, क्या बात है। हाँ, जीवन तो नित्य नया ही रहता है, बहुत अच्छा है, नया संबंध नया हो गया अपना, बहुत अच्छी बात है। वाह जी वाह, बधाई आप सबको भी, हम सबको भी। गुड गुड। तो धर्म का मतलब हुआ व्यवस्था, मानव में स्वयं में व्यवस्था की बात करेंगे तो उसको बोल रहे हैं सुख। जब मेरे में कायिक वाचिक मानसिक व्यवस्था, मेरे में आशा विचार इच्छा है ना, बुद्धि आत्मा में व्यवस्था, मेरे में सोचने विचारने करने में व्यवस्था, मेरे में चाहने करने होने में व्यवस्था, इन सब में ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अभी कैसा हो रहा है कि हमारे चाहने करने होने में कुछ अंतर है, हमारे आशा विचार इच्छा बुद्धि कुछ और काम कर रही है, मतलब आशा विचार इच्छा कुछ और कर रही है, बुद्धि आत्मा कुछ और कर रही है, हमारा कायिक वाचिक मानसिक संतुलन नहीं है, ये कुल मिला के समस्या है। तो मानव में व्यवस्था का, स्वयं में व्यवस्था का मतलब इतना हुआ कि इन सभी जगह पर एक रूपता संतुलन को पहचानना, हार्मनी, कायिक वाचिक मानसिक हार्मनी है ना, आशा विचार इच्छा बुद्धि आत्मा में हार्मनी, चाहना करना होना में हार्मनी। बोलिए साहब, इस हार्मनी को ही सुख कहा, इसी का नाम होगा धर्म। ऐसे धर्म को हम पहचानते हैं तो क्या बात बनी, जब सुखपूर्वक जीने जाते हैं तो संबंध पूर्वक जीते ही हैं। तो धार्मिकता का मतलब ये है कि संबंध पूर्वक जीना, अखंडता पूर्वक जीना। तो यदि मेरा जीने का स्वरूप अखंड है, उसमें कोई जात पात नहीं है, उसमें कोई, ये तो निगेटिव बात हो गई, जात पात बाउंड्री ये सब निगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द हो गए, लेकिन सकारात्मक भाग में देखेंगे तो संबंध पूर्वक जीना, उसका मतलब क्या निकला, अपने में क्या निकला, स्वयं में व्यवस्था होना। स्वयं में व्यवस्था होने का मतलब कायिक वाचिक मानसिक, कायिक समझते हैं शरीर से किया हुआ, वाचिक मतलब बोला और मानसिक मतलब सोचा गया, तो कायिक वाचिक मानसिकता में संतुलन, एक रूपता हारमनी, हम कुछ चाहते हैं करते कुछ और रहते हैं होता कुछ और ही है, तो चाहना करना होना में संतुलन एक रूपता, ठीक। और मन में कुछ आता है विचार ना करता रहता है वृत्ति, वृत्ति में कुछ होता है चित्त में घर्षण होता रहता है, तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में हारमनी, ये वाली कुल मिला के बात बनी। इसी को दूसरे व्यवहारिक भाषा में देखेंगे तो परिवार समाज और इस प्रकार से प्रकृति और अस्तित्व में व्यवस्था पूर्वक जीना। तो उस व्यवस्था का इतना सुंदरतम नजरिया है कि भीतर में कोई व्यवस्था है जो बाहर के साथ व्यवस्था में अपने को जोड़ता है, बाहर जो कुछ व्यवस्था है प्रकृति में अस्तित्व में उसको समझने से भीतर में व्यवस्था होता है। तो व्यवस्था व्यवस्था एक जैसी है, लेकिन उसको हम मानव में देखते हैं तो दो भाग हो जाते हैं उसके, एक अंतरंग में तो हम बोल रहे हैं स्वयं में व्यवस्था, और एक बहिरंग में तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इस प्रकार से धर्म को पहचाना जा सकता है ना। अब इतने के बाद आप समझ जाते हो तो इतने के बाद आप धर्म के विशेषज्ञ हो गए, आप कुल धर्म के इतने मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि अंतहीन है ये, एकदम प्रिसाइज ऐसा ऐसा उंगली न्यास करने के बाद कि हाँ ये है इतना है ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। दूसरा मुद्दा प्रश्न बचा, परंपरा सड़ी हुई है मानो फिर भी अच्छा है, तो चाहने के रूप में अच्छा है करने के रूप में अच्छा नहीं है, चाहने के रूप में अच्छा है करने के रूप में अच्छा होना शेष है। चाहना और करना में क्या चीज होती है, ये परंपरा यहां बड़ी योगदान करती है। मानव जो चाहता है उसका मैनिफेस्टेशन, उसका रूपांतरण, उसका मूर्त रूप जो है वो परंपरा में उसका उत्तर मिलता है कि जो चाहते हो करना है उसके लिए क्या करना है। तो परंपरा यदि अधूरी है तो चाहना जो हमारा वो पूरा होते हुए भी, चाहना पूरा होते हुए भी करना जो है वो परंपरा में उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है। सारा प्रोग्रामिंग या प्लानिंग जो है वो परंपरा के साथ जुड़कर बनता है। आज भी आप कुछ काम करते हो, जैसे हम लोग अभी मान लो दूध ही बेचते हैं, दूध बनाते हैं बेचते हैं लोगों को देते हैं भाई, तो लोग लेते हैं तभी तो हम बेच पाते हैं, है ना। इसका मतलब कोई भी चीज़ है वो कहने के जुड़ती ही है। तो हम जो चाहते हैं चाहना, वो चाहने को व्यक्त करने जाते हैं तो उसकी परिभाषा चाहिए, ये चाहने की परिभाषा चाहिए। पहले तो चाहना तो मूर्त रूप में है, वो कोई मतलब वैसा नहीं है कि वो तो सूक्ष्म रूप में है चाहना। उसको मूर्त रूप देने के लिए, अमूर्त है मतलब चाहना, उसको मूर्त रूप देने के लिए वो परंपरा उसमें काम करती है, भाषा जुड़ती है उसके साथ, आचरण जुड़ता है उसके साथ, कार्यक्रम जुड़ता है। तो अभी क्या हो गया, हम सभी लोग बढ़िया चाहते हुए भी घटिया से घटिया काम कर रहे हैं, सब लोग बढ़िया चाहते हैं घटिया काम करते हैं, क्योंकि चाहत का के स्वरूप में जीने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए वो प्रोग्रामिंग जो है वो परंपरा से आता है, और परंपरा यदि अधूरा है तो हमारा प्रोग्रामिंग सारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि आप सभी ठीक हैं, परंपरा सड़ा हुआ होने से हमारा ठीक होने का कोई प्रमाण हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। हाँ भैया, हाँ हमने बनाया परंपरा, हमने बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, परंपरा हमने बनाया, आसमान से टपका नहीं है। अब यहीं पर ये जागृति का मुद्दा आता है, भ्रमित मानव जागृत मानव दोनों का चाहना बराबर है, दोनों का चाहना बराबर है। भ्रमित मानव को नहीं पता चला कि चाहत की पूर्ति कैसे होगी। अब यहां से कॉन्शियसनेस आता है, चेतना का स्तर आता है। चेतना का मतलब ये कि अब ज्ञान के रूप में क्या चीज़ों का निष्कर्ष बनाया गया, कितना समझा गया है ये पूरी धरती को, अस्तित्व को, मानव को कितना समझा गया है, वहाँ से इन चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम बनता है। तो यदि ये पहचाना गया कि मानव सिर्फ शरीर है, अगर यही पहचाना गया है तो जो कुछ भी हमारी चाहत है, अच्छा जीना हमारी चाहत है, आपके हमारे सबके यहाँ आने के पहले भी अच्छा जीने की चाहत थी या नहीं थी, वो थी। उस अच्छे की परिभाषा कहां से मिली? परंपरा में मिला। अच्छे का मतलब ये होता है किसी को पता लगा कि बढ़िया हीरो बन के रहना चाहिए। अच्छे का मतलब ये निकलता है कि लोगों को कपड़ा बांटना चाहिए। अच्छे का मतलब ये निकलता है कि पेड़ लगाना चाहिए। अच्छे का मतलब ये निकलता है कि ज्ञान की तलाश में जाना चाहिए। अच्छे का मतलब ये है कि परिवार को संभालना चाहिए। अच्छे का मतलब देश का नाम रोशन करना चाहिए। अच्छे का मतलब ये है वो ये वो 50 आदमी 50 अच्छे, लाख आदमी लाख अच्छा। ये कहाँ, किसने बता दिया आपको कौन सा अच्छा होगा? आपके अंदर चाहत अच्छा देना एक वो बिल्कुल अमूर्त रूप में है, उसको जो मूर्त रूप देना है और उसके लिए विचार चाहिएगा, संस्कृति चाहिए, सभ्यता चाहिए। तो संस्कृति सभ्यता से उसका मूर्तिकरण होगा और विधि व्यवस्था में उस मूर्ति को साकार करने का कार्यक्रम होगा। तो जब संस्कृति सभ्यता ही पूरी नहीं पड़ी, जब मानव को ठीक से समझा ही नहीं गया, तो जो कुछ भी उसमें हमारी चाहतों को पूरा करने का प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम गलत हो गया। तो बनाया हम ही ने, लेकिन चूंकि हम सब डेवलपमेंट के स्टेजेस में हैं, मानव जाति अभी तक पूरे इवॉल्व ही हो रही है, तो इतना इवॉल्व नहीं हो पाए कि वो आदमी को ठीक से समझ पाए। तो हम मानव होकर मानव को ठीक से जब नहीं समझे, उसी के फलन में जो कुछ भी संस्कृति सभ्यता बनी है वो अधूरी होने से परंपराएं, और इसी का नाम परंपरा है, और उसके कारण हमारा जो चाहत है जो बढ़िया होते हुए भी उसको पूरा करने का जो कार्यक्रम है वो अधूरा बन जाता है। इस प्रकार से हर एक उम्र में हम बढ़िया जीना चाहते थे और कुछ दिन के बाद पता लगा घटिया जी रहे हैं। हर आदमी एक समय तक बढ़िया जीना चाहता है और एक समय बाद लगता है यार तो बढ़िया जीने की कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कुछ कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दुनिया देख रहे तो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो परंपरा किसको कह रहे हैं? परंपरा के चार पैर हैं। मतलब आज एक बच्चे को, जैसे अभी एक बालक या जो भी बच्चा नया पैदा हुआ भी, उसको क्या मिल रहा है? आपसे कोई बातें मिल रही, भाषा मिल रहा है, वो भी सीखेगा। आपसे कोई व्यवहार करने का तरीका मिलेगा, वो भी सीखेगा, ठीक है। और ये सब, ये पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है, इसको हम सिस्टम कह रहे हैं। परंपरा का मतलब सिस्टम, वो आखिर किस पहिए पे चलता है? तो चार तरह के पैर हैं बताया गया। एक तो है शिक्षा परंपरा, एक है आपके लिए व्यापार परंपरा, किस प्रकार से वो रोजी रोटी चलाएगा, एक है संविधान परंपरा, क्या कानून होंगे कहीं पर भी, और एक है बिलीफ, क्या बिलीफ लेके हम चल रहे हैं, मतलब उसको बोले धर्म। अब बिलीफ का मतलब मान्यता ही करें, ये रहेगा बाद में मान्यता रह गई, ये चार चीजें उसको मिल रही है। तो परंपरा सड़ा हुआ है, आपको जो शिक्षा मिला उसमें कोई ना तो कोई वेद है, ना कोई गुरुमुखी है, ना उसमें कोई गुरु नानक जी मतलब है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कुछ कुछ भी नहीं है उसमें, वो घुस ही नहीं पाए। पूरी एजुकेशन अभी नोट के लिए, पैसे के लिए है ना, ये तो कोई महापुरुष इसमें घुसा ही नहीं। आप बताओ कौन सा महापुरुष घुसा हुआ है इसमें? वो तो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नंबर लाने के लिए, एजुकेशन का मैं कोई प्रभावित करते नहीं। वो व्यापार में कहाँ, कौन सी बताओ कौन सी लगी है? कौन सा राम जी लगे, कृष्ण जी लगे, कौन से लगे आप बताओ? जिनको आप अच्छा मानो, बुरा मानो, जो मानना हो मानो, वो सब में से कोई भी व्यापार में नहीं शामिल हो रहे। संविधान देखोगे तो अपने तरीके से है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, और मान्यताएं जो है वो पूरी धरती पर अलग अलग। तो इस प्रकार से चारों परंपरा, चारों जो आधार है परंपरा के, इसके पीछे जाएंगे तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था ही है। तो मूर्त रूप में ये सब सामने हमारे दिख रहे हैं, ये जो चारों भाग हमारे सामने आए ये अपने आप में अधूरा है, आपको अधूरा मिला है। इसके कारण आपकी जो चाहनाएं थी वो इसमें आने के बाद, चाहना धन ये एक सामान्य अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो कोई भी बालक पैदा हुआ उसमें मौलिक रूप से चाहना सब बढ़िया की है, न्याय धर्म सत्य के चाहते हैं। उसके साथ वो अब अपना विचार बनाता है, ये विचार बनाता है इसके आधार पर है। तो परंपरा यहाँ जुड़ता है, और यदि परंपरा अधूरा है तो मानव अधूरा, एक मानव बनने के बाद अधूरा रहता है। परंपरा यदि पूरा मिले तो वो पूरा मानव बनता है ना। ये सिंपल सी बात, इसलिए कहा जा रहा है कि चाहना पहले भी भ्रमित मानव में भी उतना ही है जितना जागृत मानव में। जागृत मानव का चाहना बढ़ गया ऐसा नहीं होता है। जागृति का मतलब चाहना को बढ़ाना नहीं है, चाहना को के अनुसार जीने के स्वरूप को पहचानना है। चाहत तो आप में है ही, वो चाहत के को कैसे जिया जाए जिससे वो पूरा हो जाए। तो चाहत के अर्थ में जीने का स्वरूप, जीने के सोचने का स्वरूप, कार्य का स्वरूप, व्यवहार का स्वरूप, है ना, विधि का स्वरूप, व्यवस्था का स्वरूप, संविधान का स्वरूप, साहित्य का स्वरूप, दर्शन का स्वरूप, ये सब अपने को समझना है। तो ये बात अपने को समझ में आई। अब ये सब क्यों हो रहा, किसी ने दुश्मनी थोड़ी कर दिया, हम सब विकास क्रम में हैं, हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, इतने इवॉल्व नहीं हो पाए अभी तक। रहना खाना पीना सीखे हैं, नहाना धोना सीख गए, रोटी बनाना सीख गए हैं, है ना, और वो भी ऑन व्हाट कॉस्ट, धरती को बर्बाद करके सीखे हैं। क्योंकि अगर हम अनजाने हैं, मतलब ज्ञानी हैं, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम चले हैं, तो किसी गलती नहीं निकाली जा रही इसमें, बिल्कुल मानव इसमें दोष मुक्त है, किसी का कंप्लेंट नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये चार जो हैं, जब तक इनमें चीज़ें नहीं चली जाती तब तक हमारा पूरा होने का संभावना नहीं है। और आप देखोगे ये ट्रैप है, हर बालक किसी परंपरा में पैदा होता है, और परंपरा यदि अधूरी मिलती तो उससे अधिक वो सोच ही नहीं पाता। इसी कहा था जीव चेतना में जीते समय एक लेवल है, उसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते। उसके ऊपर लेवल जाने के पहले बाद में क्या लगेगा, पहले क्या लगेगा, वो संक्रमण सी है। यदि संक्रमण हुआ तो उसके ऊपर जाते हैं, संक्रमण के बाद फिर अब वो सबके लिए जाना सरल हो गया। तो एक अनुभव मूलक विचार आने से अब सबके लिए ऐसा जीने का रास्ता निकला है। पता ही नहीं था हमको कि क्या चाहिए हमको। आप खुद अपने आप को देखिए, टटोलिए 18 साल 20 साल 16 साल की उम्र में आपके अंदर क्या कामना थी। आप कोई करोड़पति अरबपति बनना चाहते थे, आज आप जो काम कर रहे हो वो करना चाहते थे आप, या एक बढ़िया सुंदर खुशहाल जिंदगी जीना चाहते थे, व्यवस्थित बिना किसी गलती के अपराध के जीना चाहते थे। आप देखिए तो आप पाएंगे कि ऐसे ही चाहते थे। इसीलिए आपका उत्साह बहुत था, 15-16 साल की उम्र में बहुत उत्साह रहता है, है ना। जैसे जैसे 18-20 के हुए, 25 के हुए, समझ में आए दुनिया में कुछ नहीं भाई, यही सब है, तो सब सड़ा गला मामला है, रोते गाते अपना रोना गाना शुरू। अब ऐसी अधूरी परंपरा में अधूरा आदमी तैयार हो गया। तो मानव का यदि समस्त दुख है, यहां पर अगर हमको समझ में आए कि मानव का समस्त दुख का केवल और केवल एकमात्र कारण है परंपरा का पूरा नहीं होना, तो सुख का कारण क्या बनेगा? ये परंपरा पूरी कैसे हो, इसमें हम क्या काम कर पाए, ये हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। परंपरा का एक भाग है व्यवस्था, ठीक है ना। हाँ, जिसको हम परिवार मूलक व्यवस्था कह रहे हैं वो परंपरा का एक भाग ही है। नहीं, उनके कॉम्बिनेशन में ही है। चला लीजिए, गर्मी लग रही आगे वालों को, ठीक है। तो ये समझ में आ जाए। अब देखिए, ये अगर समझ में आया कि मानव के दुख का केवल और केवल का एक ही कारण है परंपरा का पूरा नहीं होना, समझ गए, तो मानव के सुख का कारण क्या बनेगा? तो अब हमारा कार्यक्रम क्या बनेगा? अब बताइए इसमें कौन सा व्यक्तिगत एजेंडा है? अगर परंपरा के पूरा होने में आप काम करते हो तो जो होना है इसके साथ होना ही, आपका भी, आपके पूरे हुए बिना है, हाँ, आपके पूरे हुए बिना ये पूरा होना नहीं है। इसको पूरा करने के लिए बिना हमारा पूरा होना नहीं है। कैसे बात बनी? परंपरा के पूरा हुआ बिना हम पूरे नहीं हो रहे हैं, और हमारे पूरा हुए बिना परंपरा पूरा नहीं हो रहा, तो दोनों पे एक साथ काम कर रहे हैं। एजेंडा कभी भी इसमें आइसोलेशन में नहीं है। यदि आइसोलेशन का एजेंडा बनाएंगे वहीं फंस जाएंगे। मेरे को ज्ञान होना है, मेरे को पूरा पहले होना है, ऐसा नहीं होता कोई, ये नहीं होता है, ये कभी होता ही नहीं है। परंपरा को पूरा करना ही अगर कार्यक्रम बनता है उसमें अपना पूरा होना समाया रहता है, संक्रमण अपने जेब में रखे हुआ है, अनुभव अपने पास रखे हुआ है और वो अनुभव हमारे लिए असेट है, वो काम आने लगता है, वो सारा अनुभव जिंदा रहता है। जैसे हमको अभी लगता है कि सारा अनुभव जिंदा हमारे साथ ही घूम रहा है ना, ऐसा क्यों लगता है? इसका मतलब यही है कि परंपरा को पूरा करने के लिए हम चलते हैं तो अनुभव पूरा जिंदा रहता है। वो जो पीछे जो अनुभव की रोशनी है, खाली रोशनी नहीं है, वो अपने आप में अनुभव पूरा जिंदा रहता है, वो आपके साथ लाइव चलने लगता है, उसके साथ अपना पूरा होना बनता है, उसी के साथ परंपरा पूरा होना बनता है, इसी में अपना भी पूरा होने के क्रम में ही साक्षात्कार बोध अनुभव होने की बात है और परंपरा के पूरा होने के क्रम में ही जो है वो शिक्षा व्यवस्था संविधान पे अपन काम कर पाते हैं। इस प्रकार से यदि इसको हम बहुत भली भांति पहचानते हैं तो कार्यक्रम आइसोलेशन में नहीं है। कार्यक्रम जब भी कोई करेंगे हाथ हिलाया, ये आइसोलेशन में नहीं हिलता है ना, ये शरीर के साथ, मन के साथ, हवा के साथ, धरती के साथ, आपके सामने है ना, ये सबके साथ घूम के घूमता है, कोई आइसोलेशन कार्यक्रम ही नहीं है। तो अगर ये आइसोलेशन से मुक्ति एक बार मिल जाए हमको, मेरा क्या होगा ये जो है ना, इससे मुक्ति होना जरूरी है। ठीक, जैसे इससे मुक्ति होती है तो हम बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं, बढ़िया एकदम खुले आकाश में। हाँ, जो होगा उसके साथ का मतलब, अब इसमें तो थोड़ी लापरवाही की गंध भी आती है ना, ये भी नहीं कह रहे है ना। हाँ, जिम्मेदारी अब थोड़ी बढ़ गई, जिम्मेदारी जो है थोड़ी सी बढ़ गई। हाँ, वो दिखा ना, जैसे हाथ भी हिलाया तो अकेले में नहीं हिल रहा है, यही संबंध की पहचान हो गई, संबंध पूर्वक ही हिल रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ हाथ हिले, उसके लिए शरीर भी इसको स्वीकार कर रहा है तभी हिल रहा है, हवा उसको हिलने दे रही है, व्यापक उसको रजिस्ट नहीं कर रहा है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, इनमें से किसी को आपत्ति हो जाती है तो नहीं हिलता, तो इसका मतलब ये हुआ हो जाती है, कल हो गई थी इससे। हाँ जी, दुर्गे ये क्या हो गया, बोलिए, देखिए महिमा देखिए। सही बात है। हाँ, देखिए प्रश्न ये कि आहार पे और थोड़ी बात की जाए, आहार विधि से जो जागृति प्रमाणित हो रही है कि ना, एक तो बात इतनी बड़ी जागृति का प्रमाणित हो रही है आहार से, है ना। कितना सरल काम, देखिए बड़ी चीज़ छोटी चीज़ के माध्यम से प्रमाणित होती है, सुंदरतम डिजाइन ही है। जीवन एक बड़ी ताकत है, शरीर एक छोटी ताकत है, और जीवन शरीर के माध्यम से प्रमाणित होता है। ठीक, समझ एक बड़ी चीज़ है और वो बहुत ही छोटी छोटी बातों से प्रमाणित होता है, तभी तो आसान है ना, तभी वो समझ कभी ख़त्म नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है वो, है ना। बड़ी शक्ति बची रहती है हमेशा, छोटी शक्ति का बल्ब है ना, एक छोटी शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी शक्ति है, लेकिन बल्ब के माध्यम से छोटी बड़ी शक्ति जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रमाणित होती है, तभी जलता रहता है वो, है ना। वो तो जलता तभी है महाराज, वो जलता तभी है। अगर मान लो बल्ब बड़ी शक्ति होती है तो एक बार बिजली आती है और फूक कर गिर जाता फिर, है ना, तो एग्जॉस्ट हो जाता है वो, तो एग्जॉस्ट नहीं होता है वो। तो आहार, जिसको कहा कि ये पूरा समझदारी व्यक्तित्व का मतलब है आहार विहार व्यवहार, आहार को देखा गया कि जैसे अभी निशा जी ने बड़ा अच्छे से रखा कि भाई चारों अवस्थाओं के साथ, मतलब नीचे के तीन अवस्था प्लस मानव के साथ भी, अब यदि मेरे को अपनी मेहनत का ही लेना है, स्वधन पूर्वक ही जीना है, और मानव का कोई कार्यक्रम अकेले में नहीं है तो दूसरे परिवार के साथ भी जुड़ना है, वैसे नहीं थोड़ी हम लोग यहाँ ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसके अलावा रास्ता ही नहीं कोई। तो अब मेरे को स्वधन पूर्वक भी जीना है और स्वधन अकेले में हम एक सभी तरह की वस्तु को उत्पादन नहीं कर सकते, जो कई परिवारों के साथ मिलकर करना है, और कई परिवार जो हैं वो उनकी अब समझ अलग अलग होगी तो उनके साथ भी हमको निभना ही है ना। तो अब समझ में इसलिए हमको निभना, अगर इस एंड से देख रहे हैं कि हम कम से कम आहार विधि से तो प्रमाणित हो जाएं। बाहर से कोई आदमी आता है उसको देख के क्या लगता है, कुछ लोग रहते हैं और मिलके वो साथ में उगाते हैं और खाते हैं, भाई ठीक ही बात है, गलत थोड़ी देख रहे हैं, इतने देखते हैं, है ना। अगर आहार विधि देखेंगे तो यही, अब इसको बनाते रहने के लिए, खाते रहने के लिए, उगाते रहने के लिए मानसिकता ठीक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मानसिकता में कंसिस्टेंसी चाहिए, नहीं तो आज बनाने का मन लगा, कल लगा ही नहीं, आज दाल अच्छी बनी, कल पता नहीं कैसी बनेगी। ठीक, तो आप कंसिस्टेंसी इन थॉट चाहिए, उसके लिए प्रेरणा चाहिए, उसके लिए शिक्षा का मॉडल चाहिए, उसके लिए एक कोई मतलब कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए जो है ना संभालेगा, केयर करेगा उन सब चीज़ों को, तो वो आप देखेंगे तो वो फैलता हुआ ही जाता है। तो वो स्थूलता में ये है, सूक्ष्मता में अंदर आप जाएंगे तो फिर बहुत सारा काम चल रहा है, ठीक है ना। तो जब सार्वभौम व्यवस्था के रूप में हम देखेंगे तो आहार विधि से हम प्रमाणित होने वाले हैं, हम सार्वभौम व्यवस्था आहार विधि से प्रमाणित होने वाली, अखंडता सार्वभौमता दोनों प्रमाणित होने साकार विधि से। आहार दो तरह के, साकार मांसाहार। तो आप आहार में जागृत हो जाने पर हम पूरे जागृत हो गए, उसके बिना होएंगे नहीं, क्योंकि जागृति कहीं से भी शुरू होगी तो सभी जगह पहुंचता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जुड़ा हुआ कार्यक्रम। हाँ गोष्ठी में भी ये एक प्रश्न रखा था, पूर्ण रूप से उसके मुझे समाधान नहीं मिला। ठीक है, कि आहार हम स्थूलता के रूप में देखते हैं बिकॉज वो शरीर के पोषण के लिए है। हाँ, और हमको काम करना है जीवन पर, वही ना, वो सब अपने बना लिए ऐसे मन में। हाँ बताओ बताओ, आगे बताओ। तो ये जीवन विद्या तो जीवन को जानने के लिए, अस्तित्व को जानने के लिए ही है, मैं ऐसे समझ रही हूँ। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि तो मैं स्थूलता से सूक्ष्म की तरफ किस तरह से जाऊँगी, जैसे आपने कहा कि अखंड सार्वभौमता आहार प्रमाणित हो गया तो उसमें भी एक समाया हुआ है, वो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ अभी देखिए थोड़ा चार्ट बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। आहार चाहिए शरीर के लिए, आहार चाहिए शरीर के लिए, ठीक है, और शरीर बना हुआ है ना कोशिकाओं से, और कोशिका बनी हुई है ना परमाणु से और धरती से। अगर शरीर को ठीक रखना है तो धरती को ठीक रखना है कि नहीं रखना है, एकदम सिंपल। यदि शरीर ठीक रखना है, आहार शरीर के लिए ही है, तो धरती ठीक रहे रखे बिना शरीर कैसे ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि वो वहाँ ध्यान देना नहीं चाहिए, ध्यान यहाँ देना चाहिए कि जो भी हम आहार का ग्रहण करते हैं, है ना, बनाते हैं, खाते हैं, वो शरीर के पोषण के लिए है। यहाँ से ध्यान देने की बात बनती है, और शरीर के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए धरती का पोषण सुनिश्चित रखना जरूरी है। ये वाली बात बन गई है, पूरा इंटैक्ट हो गया। इसको छोड़ सकते हैं, कहीं काट सकते हैं, इसको समझना है, ये जीवन को समझना है, क्योंकि जीवन निरंतर है, उसको शरीर निरंतर चाहिए, है ना। तब तो ये जीवन गति मामला है, शरीर को ठीक ठीक समझना है ना। बहुत अपने फायदे के लिए बात हो रही है, तो शरीर को साधन हमेशा चाहिए रहता है, और मानव परंपरा रहनी चाहिए, उसके लिए धरती इस प्रकार से, जिस प्रकार से, उस प्रकार से रहना चाहिए। ये जीवनगत बात कर रहा हूँ मैं, ये शरीरगत बात नहीं हो रही है। समझ गया मैं। अभी आप कह रहे हो इतना सारा क्यों खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ करें आप, कितने तरह की वैरायटी क्यों काम करें, इसमें नहीं करें, तो कौन ने मना करा? अरे जो भी कहा गया है अपने पिताजी का है, जो कुछ अच्छा है वो सब हमारे पिताजी का, ठीक, कोई अपना लड़ाई किसी से है ही नहीं। जो कुछ भी जिसने भी कहा, वेद ने कहा, क्रिश्चियन ने कहा, सिख ने कहा, अपने को क्या लेना है, जो बढ़िया कहा वो अपने पिताजी का है ना, तो है ही पिताजी का, मतलब पीछे जाओगे तो पिताजी का निकलेगा है ना। तो भैया वो अपने ही है, वहां से अपने को लेके चलना है, उसको कोई अपना कंपटीशन थोड़ी है। लेकिन जो नहीं कहा गया, जब वो कहने की आप बात करोगे, तब वहां पे बात उठेगी थोड़ी, तो साफ सुथरी बात करना पड़ती है, उस समय लगता है कि हम तो उनको गाली दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ नहीं कही गई आपको सुनाई दे रही है, तो फिर बताना पड़ता है कि नहीं कही गई है ना, तो वहां थोड़ा सा ऐसा बात हो जाती है। बाकी क्या कहा गया है, तो मनाकार को साकार करने में, शरीर के स्वस्थ रखने के बारे में कुछ कहा गया है, मकान बनाने में, गाड़ी चलाने में, ये सब में आदमी ने कुछ करके रखा ही है मनाकार के क्षेत्र में। इसमें जो जो अच्छा किया, कंप्यूटर बना के रखे हैं, अपन कौन सा कंप्यूटर पर रिसर्च करते हैं, जीवन विद्यालय जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटर बढ़िया चीज़ें रखो अपने पास, जितना चाहिए उतना है ना, उसका सदुपयोग हो जाए। तो जो क्योंकि हम टूटे हुए थोड़ी हैं, हम सब जुड़े हुए हैं पूरे सिस्टम के साथ। आदि मानव जंगल युग से लेकर, जिसको हम बोले पत्थर युग में रहने वाले आदमी से लाकर आज तक हम सब कनेक्टेड हैं, अभी तक हम डिस्कनेक्ट नहीं हुए, होना भी नहीं कभी, है ना। पत्थर युग में, जंगल युग में जो आदमी की मानसिकता थी वो आज भी है ही, है ना। कल को जागृति पूर्वक जीते हैं तो भी वो हमारे ध्यान में रहता ही है, भले हम उसे जीते नहीं, लेकिन हमको गलती के रूप में पहचान में आता ही है, तो वो सदा सदा जुड़ा हुआ है। ये कृतज्ञता की बात है, इसमें कुछ नहीं कर सकते कि नहीं वो तो जंगल युग का आदमी बहुत ही खराब था। हम बिल्कुल नहीं कह रहे खराब था, हम तो यही कह रहे हैं कि जंगल युग में आदमी का कुल चेतना इतना ही था, और कुल एजेंडा इतना था कि कैसे हम शेर से बच जाएं, आज रात में सही सो जाएं तो सुबह ठीक से उड़ जाएं, और सुबह ठीक से उड़ गए तो रात तक ठीक से जिंदा रह जाएं। कुल मिला के एजेंडा इतना ही था, कॉन्शियसनेस उतना ही था, है ना। तो उसी के लिए सारा सिद्धांत नियम प्रक्रियाओं की बात की गई होगी, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है ना। ये बात तो वो यहाँ तक जुड़े हुआ है, जुड़े रहने वाला है, कभी इसको हम चाहेंगे तो भी काट नहीं पाएंगे, काटने की जरूरत ही क्या है, कटे रहेंगे, काटने जाएंगे तो खुद ही कटेंगे, है ना। तो ये सब कहा ही गया है, तो आहार शरीर के लिए, और वो ये इस प्रकार धरती के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंटैक्ट है, उसको इंटैक्ट बना के रखा जाए। अब इसको आहार को उगाने का क्या जुगाड़ है, स्वधन है, स्वश्रम है ना। और इसके साथ जुड़ गया एक और, स्वधन स्वश्रम को समझ जाएंगे तो परिवार समझना पड़ेगा। स्वधन स्वश्रम पूर्वक उत्पादन होगा, अब उत्पादन की मानसिकता चाहिए, फिर से एक झंझट आएगा, मानसिकता, एक भोगी मानसिकता है, एक उत्पादन की मानसिकता। मानसिकता के लिए फिर से यहाँ हर जगह पे मानसिकता के लिए काम करना पड़ेगा, तो ये धरती को ठीक रखना है, इस पर भी मानसिकता की बात आने वाली है, और ये उत्पादन की भी मानसिकता की बात आने वाली है। अब कोई भी एक परिवार पर्याप्त नहीं है अपनी सभी तरह की वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए, तो यहाँ से देखने जाएंगे तो अब हमको विनिमय करना पड़ेगा, है ना, विनिमय की आवश्यकता बनेगी। तो परिवार से अधिक में हम चले गए, अब यहाँ समाज की बात आ गई, तो समाज की बात आई, तो यहाँ पर एक मानसिकता उत्पादन के साथ जुड़ गई, विनिमय। अब विनिमय में कैसा जीना पड़ेगा, कैसे विनिमय करेंगे, वही अब ऑप्शन क्या हो गया, फिर से स्वधन स्वश्रम पूर्वक जीने की बात आई, तो पुनः एक मानसिकता निकल के आएगी, यहाँ पे चाहिए, इसके बिना होगा नहीं, है है ना, तो विनिमय में श्रम उल्लेख लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप चार्ट बनाते जाइए, फैलते चले जाएगा वो पूरा जीवन जागृति इसी में हो गया आपका। हाँ भैया, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। वो भी हेरिडिटरी मिला, वो भी आपका धन है ही, उसको मना तो कर नहीं रहे। धरती ये धन है, ये एक आदमी की तो है नहीं, तो समाज की संपत्ति हो गई। ये धरती पर हमने स्वश्रम किया, स्व का श्रम लगा, ये धरती पर स्वश्रम पूर्वक जो भी धन प्राप्त हुआ उसको कहा स्व धन कहा। तो धन समाज की संपत्ति है, उस पर जो जितना श्रम का कंपोनेंट हमारे द्वारा लगा, हमारे का मतलब परिवार विधि से, स्व का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब परिवार ही है, आप अकेले कोई चीज नहीं हो, शाह परिवार के कुछ हो आप, है ना, तो आपका कोई एफर्ट है वो पूरे परिवार का एफर्ट है। तो अब परिवार घुसेगा यहाँ पे, तुरंत ही परिवार आना है, ठीक। तो स्व की पहचान परिवार के बिना होगी नहीं। तो इस प्रकार से स्वश्रम परिवार विधि से लगा, तो धन जो प्राप्त हुआ स्वधन हुआ, स्वश्रम पूर्वक जो धन प्राप्त हुआ वो स्वधन कहलाया, प्लस और जुड़ गया परिवार से प्राप्त, जिसको आपने कहा प्लस हो जुड़ गया, समाज ने कोई नाम दे दिया वो आपने पढ़ाई है, ये तीनों में लाके स्वधन ही हुए आपके। अब ये स्वधन का क्या करना है, वापस इसमें आना पड़ेगा, है ना। तो ये स्वधन प्राप्त हो गया तो इसको क्या करना है भाई, वापस इसमें आना पड़ेगा। तो इसका एक उपयोग होगा और उसका एक सदुपयोग होगा। सदुपयोग कहाँ होने वाला है, तो समाज में होगा। सदुपयोग पुनः समाज में है इसका, क्योंकि धन समाज की संपत्ति है, तो फाइनली जहाँ का है वहीं जाकर सदुपयोग हो रहा है। बीच में अपना कार्यक्रम पूरा हो रहा है, जैसे पानी है वो समुद्र से आया और पुनः समुद्र में जा रहा है, इस बीच में सबकी प्यास बुझाता जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से धन समाज में से आया और धन धन धरती में से नहीं आया है ना, वो तो फिर पानी वाले फार्मूले में चले गए, पानी धरती में से आया। धन जो है वो मानव ने जब एफर्ट किया तब से धन बनने लगा, वो पढ़ाया था आपको, आप बीच में थे नहीं शायद, कि भाई पानी जो है वो नदी में बह रहा है तो वो धन नहीं है, है ना, अगर देखेंगे तो धरती का धन है, हम जब कुछ उसको भर के ले आए लोटे में तो धन हो गया वो, जिसमें एफर्ट पोजिशन नहीं, एफर्ट एफर्ट पोजिशन में नहीं, एफर्ट में। एफर्ट लग गया ना इसलिए धन हो गया, हाँ एफर्ट से धन हो गया, पोजिशन से धन नहीं हुआ, वो तो भ्रम हो गया। हाँ ठीक बात है, पड़ोसी के पानी ले आए, एफर्ट तो उसमें भी लग रहा है, ज्यादा लगता है उसमें एफर्ट। पड़ोसी गाड़ी लानी है तो वो ज़्यादा एफर्ट, पड़ोसी के बीवी भाग लेके जानी तो वो ज़्यादा एफर्ट, नहीं तो एफर्ट लग ही रहा है उसमें। तो ये समझ में आया कि स्वधन, अब स्वधन को उपयोग करेंगे, सदुपयोग करने की बात आई, तो अब सदुपयोग करेंगे तो समाज के साथ जुड़ा। अब आप देखिए कौन सा इसमें एक आहार में कहाँ कहाँ पहुँचता, देखिए फिर सदुपयोग की मानसिकता भी चाहिए, ना एक नया प्रेजेंटेशन तैयार हो गया तो है ना, मानसिकता से आएगी। अब परिवार आ गया, अब स्वधन को जो भी लेके आए परिवार में, अब क्या चाहिए, तो परिवार में है ना, अब धन को ठीक से समर्पित करना है, आप ठीक से कमा के लाए उसको, धन को आप समर्पित ही नहीं कर पाते घर में, मेरा है तेरा है, तूने क्या किया मैंने क्या किया, क्यों हो गया, क्योंकि अब परिवार में इसको धन को आहार वाले मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो अब हमको चाहिए, यहाँ पर चाहिए संबंध की पहचान, ठीक है ना। तो परिवार में अब संबंध की पहचान होगी, संबंध में पहचान तो क्या होगा, एक तरफ से है ना दायित्व कर्तव्य की पहचान हुई, कहा है किसी को दूध पिला रहे हैं, कहा है किसी को लेकर घुमा रहे हैं, जैसे अभी बालक को एक घुमा रहे हैं दीदी वहां, क्यों घुमा रहे भाई, को मतलब क्या है इसका, तो कोई दायित्व है कोई कर्तव्य है इसलिए घुमा रहे हैं, काहे घुमाते नहीं, तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पैदा हो गया यहाँ, है ना, अगर देखा जाए तो ऐसे ही है इसके पहले पता नहीं कहाँ था, है ना, कोई दुश्मन के घर हो तो क्या पता, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया तो यहाँ दायित्व कर्तव्य की बात होगी, तो परिवार में संबंध को बचाना पड़ेगा, दायित्व कर्तव्य की बात होगी, है ना, दायित्व कर्तव्य की बात होगी तो इसके बाद निभाने निभाने की बात होगी। अब संबंध पूर्वक की मानसिकता भी चाहिए, तो आप देखोगे तो हर जगह पे मानसिकता के साथ ये सब कार्यक्रम बनते जा रहे हैं। तो एक आहार विधि से अपन ऐसा फूड चेन बना के भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मानव खाली खाने के लिए नहीं है, मानव सोचता भी रहता है, खाता भी रहता है, इतने में तो फंस गया ना, खाता भी और सोचता भी है। अगर हम सब नहीं सोचते सिर्फ खाते रहते तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो हम कैसे होते, जानवर जैसे होते, हमारा नाम जानवर होता और क्या होता, लेकिन ऐसा है नहीं, हम खाते भी है सोचते भी है। तो ये सोचने वाला भाग ये पूरे हर जगह इसको समाधान चाहिए, एक आहार की वस्तु किस प्रकार से पूरी समझदारी को, अगर हम इधर से समझदारी को देखेंगे, समझदारी के स्वरूप को यहाँ से देखेंगे, तो वो आहार विधि से कैसे प्रमाणित हो रही है ना, समझदारी इतनी बड़ी चीज और वो कैसे एक छोटी सी चीज के माध्यम से प्रमाणित हो रहा है। बोलिए साहब, इस विधि से जो भी काम हो रहा है, अब आहार को लेकर आहार सेंट्रिक काम हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, हैं? हाँ, वो समाज में भी ऐसे कुछ आएगा, अभी देखेंगे तो आएगा, समाज में हम विनिमय करेंगे, तो विनिमय के लिए मानसिकता श्रम मूल्य ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो होगा है ना, एक प्रकार से व्यवस्था की बात हुई, और व्यवस्था में अभ्यता की बात हुई, और अभ्यता पूर्वक सहअस्तित्व की बात हुई, समाज का मतलब धन प्रकृति जुड़ा हुआ है इसके साथ, इस प्रकार से इसकी एक मानसिकता। तो कोई भी काम मानसिकता भी ही नहीं है, कोई भी काम मानसिकता भी ही नहीं है। मैं आज गया दो मिनट, मैंने कोई ऐसा काम कराया, दो मिनट का तो काम था, बोले क्या फर्क पड़ता है ना, तो वो फर्क यही पड़ता है कि आपकी मानसिकता उसके साथ जुड़ता ही है, तो फर्क उससे नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, फर्क इससे इस बात से पड़ जाता है कि हमारा मानसिकता उसके साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जुड़ जाता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, सहमत आपसे। तो ये तो हम देख रहे हैं कि मानसिकता किसी आदमी की हुई या नहीं हुई वो पता कैसे चलता है। हाँ, दीज आर द इंडिकेटर्स कि मैं मेरे मेरा व्यक्तित्व पूरा हुआ है, वही मेरी मानसिकता का प्रमाण है, मेरा जीना ठीक हुआ या नहीं हुआ, उसमें आहार मेरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, विहार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, व्यवहार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से आहार विहार व्यवहार विधि से मेरी मानसिकता प्रमाणित होती है, प्रकाशित होती है। अभी क्या हो रहा है, हमारा मानसिकता तो हम बोल सोचने जाते हैं लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन जीने का स्वरूप नौकरी मालिक है, अब नौकर मालिक है या व्यापार है तो वो तो आहार ही ठीक नहीं है हमारा, वो तो आहार ही ठीक नहीं है, तो कुछ भी समझ में आया तो क्या समझ में आया, अगर आहार ही ठीक नहीं है तो क्या समझ में आया। एक बार मैं बाबा के पास बैठा, मैंने कहा बाबा एक बात बताओ, बहुत दिन हो गए अध्ययन करते करते, बताओ आप में मेरे में अंतर क्या है, जो आप बोलते हो तो मैं भी बोल देता हूँ आजकल, है ना, तो आप में मेरे में क्या अंतर, बोले कोई अंतर नहीं, ठीक भाई बढ़िया। फिर थोड़ी देर बोलते देखो हम अपराध का रोटी को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, है ना, अपराध की रोटी को हाथ नहीं लगाता हूँ, ठीक। तो मैंने कहा हम तो अपराधी हैं ही, मतलब दिख ही रहा है, तो कहाँ कह रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं हम सच में बोल रहे हैं, बहुत साल से बोल रहे हैं ना, और हो सकता है कि संबंध में भी एक प्रकार से कोई 19-20 हम जीते होंगे, क्या हमने ध्यान दिलाया कि तुम्हारा आहार ठीक नहीं है, खाली कुल मिला के आहार ठीक नहीं बोलने से अब वो पीछे का पूरे जाता है। एक आहार ठीक करने के लिए आपको क्या क्या ठीक करना होगा देख लीजिए, उसके बिना आंख ठीक कर ही नहीं सकते आप, सपना जी कर ही नहीं पाएंगे अपन, है ना। कोई भी एक चीज ठीक करने जाएंगे तो पूरे ठीक होना पड़ता है। हाँ, साकार एक विधि है, साकार एक स्वरूप है उसका, लेकिन उसको ठीक करने का मतलब ये है ना। जैसे आपने कोई खेत खरीद लिया, खेत खरीद लिया, अब क्या आहार ठीक हो गया, उगाने लगे ऑर्गेनिक, तो क्या आहार ठीक हो गया? नहीं हुआ भाई, क्योंकि अभी जब तक मानसिकता उसके साथ खड़ा नहीं है। हम ऑर्गेनिक की मानसिकता हो गई, लेकिन हमारा जीने का स्वरूप तो ऑर्गेनिक नहीं हुआ, है ना। किसी परिवार से हम जुड़े नहीं, समाज से कोई कनेक्शन नहीं, प्रकृति में संतुलन कोई कार्यक्रम नहीं है, वो मानसिकता अपने में पहुंच नहीं रही है, दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई योग्यता नहीं है, तो खाली एक छोटे से हम करके क्या ठीक कर लेंगे। हो सकता है उससे बेहतर भी हो सकता है कई लोग नहीं सोच रहे हो, लेकिन करने की जगह में तो नहीं पहुंच पा रहे ना। तो जो एक स्वधन के साथ जुड़ने की बात थी, वो स्वधन जुड़ गया परिवार से, और परिवार जुड़ गया समाज से, समाज जुड़ी हुई प्रकृति से, वो कड़ी तो मिसिंग है। तो वो हम करेंगे तो पूरा पता नहीं, इसका मतलब गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा नहीं है वो। तो ये समझ में आता है कि हम ये पेड़ लगा के भी और पेड़ काट के भी जो बोल रहे हैं कि गलत ही हो रहा है, अपराध ही हो रहा है ना। पेड़ लगाने को अपराध भी कह रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि जो मानव का जो धर्म होना चाहिए उसका पालन अपन नहीं कर पा रहे, अधर्मी है। अधर्मी आदमी पेड़ लगाएगा तो क्या पुण्य लगेगा उसको, ऐसा भाषा बन गया इसका। तो धार्मिक तरीके से जीना पड़ेगा अपने को। ठीक हुआ, अभी समझ में आया नीलम दीदी? अखंडता के स्वरूप हम जीते नहीं हैं, सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप हम जीते नहीं हैं, धर्म का पालन हम नहीं कर पा रहे हैं, पेड़ लगा भी दो काट भी दो क्या फर्क पड़ता है? मानव का मूल धर्म क्या है? अखंडता सार्वभौमता के स्वरूप में जीना। इससे कम में कोई अच्छा नहीं होता है, इससे कम में कोई आदमी अच्छा है ही नहीं। अभी तक क्या हो गया, कुछ कुछ करके हमने अपने आप को अच्छा मान रखा है, वही फार्मूला हम आगे भी लगाते रहते हैं, कुछ और हो गया तो और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया, है ना। इस प्रकार से अपने को बेहतर अपन ने मान कर रखा हुआ है, तो यहाँ जुड़ने के बाद अपन ने और अपने को पुण्यशाली मान लिया, है ना, और हमारे संस्कार और बड़े अच्छे थे जी। इस प्रकार से एक और हमारी कैटेगरी नई बन गई कि हम तो और आम दुनिया से और बेहतर लाइन में आ गए, लेकिन जी कैसे रहे ये तो देखो। तो हर आदमी बेहतर हो सकता है ना, वो जगह में जाने की बात है। तो उसके लिए निकल गया है कि हमारे को पूरे के साथ अपने को जुड़ने की बात बनेगी, है ना, ऐसे ही होता है। ये हमको कब समझ में आया? जब हम लोगों ने यहाँ पे खेती वेती शुरू कर दी और सब काम शुरू हो गया, गाय पालना शुरू कर दी, फिर लगा सुख तो हो नहीं रहा है ना। हम तो देखे, हम तो सुखी नहीं, दुखी हो गए, ज़्यादा परेशान होने लगे अब, है ना। तो ये मतलब ये है कि यदि जिसको आप समाधान मान के चल रहे हो, समस्याएँ बढ़ बढ़ के आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। ये सीधा इंडिकेटर है, मैं बताया ना, सुख दुख आपके लिए इंडिकेटर है, टिप टिप टिप टिप बजने वाले। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हम ठीक कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर दिक्कतें बढ़ रही हैं आपको, इसका मतलब ये है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। प्लीज चेक योर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, है ना। तो हमने चेक करने का कि क्या हो रहा है, तो हमको लगे हम तो सुखी होने की जगह हमारा दुख बढ़ गया। ठीक, अगर ठीक से देखेंगे तो अहंकार होते देखेंगे तो कुछ नहीं बढ़ा था, लेकिन ठीक ठीक समीक्षा करें तो बढ़ ही रहा था भाई, कि इससे निकल के क्या आ रहा है। तो पहले मैं भला, मेरा घर भला, मेरी बीवी भली, मेरी कार भली, मेरा कुत्ता भला, इतने था, उसका जोर जोड़ दो मैं भला, उसके साथ मेरे खेत भला, मेरे झाड़ भले, और मेरी गाय भली, है ना। अब इससे भी क्या निकल गया है भाई, इससे भी क्या निकल गया है, हमारा भला तो नहीं हुआ। तो मानसिकता में जो समग्रता बैठनी चाहिए, मानसिकता में जो विशालता आनी चाहिए, फैलाव आना चाहिए, वो नहीं बना है। उसको पकड़ने की जरूरत है, जितना उसको पकड़ते हैं उतना उतना खुशहाली बढ़ता जाता है। हाँ जी, वही देखिए, हर मानव को शासन स्वीकार नहीं है, हर मानव को अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। इतना ही है कि व्यवस्था उसको पता नहीं है, व्यवस्था उसको पता नहीं है। तो आपको इतना पता हुआ कि नहीं हुआ कि उसको भी शासन नहीं स्वीकार है, व्यवस्था ही स्वीकार है। अव्यवस्था का मतलब शासन। फंडामेंटली आपको पहले कन्विंस होना है कि उसको क्या स्वीकार है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे कोई कन्विंस नहीं है, हम खुद ही कन्विंस नहीं है, हम उससे पूछने जाते हैं कि तुमको क्या स्वीकार है। उसको को पता ही नहीं है, तो उसको तो जो पता है उतना ही बोलेगा, उसी में वो मानता है कि कुछ दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाएंगे। जबकि हमको ये समझ में आ रहा है कि वो पूरा वो बेस ही ठीक नहीं है, वो दिशा ही ठीक नहीं है, वो कार्यक्रम ठीक नहीं है। ये आपको समझ में आया, उनको थोड़ी समझ में आया। तो ये पहले आपको भरोसा बनना जरूरी है कि हर मानव को व्यवस्था ही स्वीकार होता है, हर मानव को न्याय ही स्वीकार होता है, धर्म ही स्वीकार होता है, सत्य स्वीकार होता है। भले ही वो अन्यायी हो, अधर्मी हो, असत्य हो, हर मानव को व्यवस्था ही स्वीकार होता है। भले ही वो अव्यवस्था में जीता हो, अव्यवस्था फैलाता हो, स्वीकार उसको व्यवस्था ही होता है। ये पहला घाट हमको पार होने की जरूरत है। दूसरे घाट पे क्या पहुंचे कि अब जिम्मेदारी किसका है, जिम्मेदारी किसका है, जिसको समझ में आया उसका जिम्मेदारी है। तो जो भी आदमी को समझ में आया जिम्मेदारी को, पहले उसको वहन करना है। एक तो ये बात हो गई, जिम्मेदारी उसको वहन करना है। जिसको समझ में नहीं आया उसके गंदे बंदूक, उसको तो समझ में भी नहीं आया, उसने तो सुना भी नहीं अभी ठीक से, और उसके गंदे बंदूक तुम बताओ क्या करना चाहिए, वो तो वैसे ही घबरा जाएगा। आप तो वही कर रहे हैं, उसके गंदे बंदूक रख रहे हैं, बंदूक अपने कंधे पर रखो यार, मेरे को समझ में आया, तुम चिंता नहीं करो, हमको समझ में आया ना कि क्या काम करना है। और जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो तो जो अभी मिल रहा है तो मिलने वाला है, वो कौन सा छोड़ देने वाला है। ठीक, उनको इससे मतलब नहीं है कि आगे बहुत अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको इससे डर है कि आगे भी ये जो मिल रहा है ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, और आप उसमें बोल दो नहीं देखो मैं तो अब तो पैसा कमाना छोड़ने वाला हूँ, और मैं तो ये छोड़ के चला जी अजय भैया के पास गाँव में जा रहा हूँ, और मैं तो ये पूरे संसार माया मोह छोड़ के निकल रहा हूँ, है ना, तो अब नौकरी छोड़ रहा हूँ जी। अब वो तो और ही घबराने वाला कि जो मिला था उसमें ही सुखी नहीं थे, अब उस वो भी नहीं मिलेगा, इसके संकट हो गया। अब ये सब गलत सलत करते रहते हैं हम, यहाँ से कुछ कहा नहीं गया, ऐसा अपने मन से कुछ कुछ करते रहते हैं। ठीक, अब उसकी जगह सकारात्मक भाग में कि हम ये करते थे इससे ये मिला, और ये हमको पूरा नहीं पड़ा, इससे अधिक हम करेंगे अब तो हमको और अधिक मिलेगा। इसमें सभी स्वीकार होते हैं, अधिक करने के लिए कौन मना करता है आपको। लेकिन हम खुद भी शायद अधिक से प्रभावित नहीं होते हैं, अधिक के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, हम सब भी उन दिक्कतों को झेलते रहते हैं और दिक्कतों से भागना चाहते हैं, और उसमें यहाँ से एक अच्छा स्टैंपिंग मिल जाता है कि शासन है, अव्यवस्था, उन्होंने कहा बिल्कुल छोड़ के भागते हैं, वो पकड़ना चाहते हैं कि कहाँ भाग रहा है। हमें लगता है इसमें हमारे प्रेजेंटेशन, हमारी प्रस्तुति, हमारे जीना ठीक नहीं है। हम जितने जी रहे हैं उससे बेहतर जीने के लिए आप बात रखिए, कौन आपको मना करने वाला आप मुझे बताइए। आप अभी कहाँ नौकरी करते हो? गुड़गांव। कहाँ पैदा हुए? इंदौर में। गुड़गांव कैसे पहुंच गए? घर वाले से पूछ के गए थे, है ना, घर वाले को जो चाहिए था वो तो आप देते देते गुड़गांव पहुंच गए, आप कौन ने मना करा आपको, है ना, कहाँ परमिशन लिया आपने। तो ये हमको समझ में आ जाए कि उनकी अपेक्षा, अच्छा जी चालू नहीं हुआ, उनकी अपेक्षा तो उनकी अपेक्षा हर मानव की अपेक्षा जो है वो निश्चित है, हर मानव की अपेक्षा निश्चित है, वो न्यायपूर्वक जीना चाहता है, सही पूर्वक जीना चाहता है, उसको नहीं पता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपका जिम्मेदारी है। तो जो पीछे जो चल रहा है उसको थोड़ी खत्म करके जा रहे हैं, किसी को भी कुछ खत्म करने के लिए बोला, जिसका जो घर में चल रहा था चलता रहता है, उसको अपन उतना बना के रखते हैं, उससे अपग्रेड होने की बात कर रहे हैं, डिग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। आप उसको डिग्रेड पूर्वक प्रस्तुत करते हो, उससे फंस जाते हो। हम यदा कदा ये सब बोलते रहते हैं, संसार माया हमारे अंदर बैठा हुआ है, छोड़ के जाने पड़ेगा एक दिन, इसमें सुख नहीं है, है ना, इसको ये इस कारण से छोड़ने की बात करते हैं। छोड़ने की बात ही नहीं की है यहाँ पे, जैसे हम जीते थे उससे बेहतर हम अभी जीते हैं, पक्का मान लो अभी, जिन लोगों के साथ जीते थे उन लोगों से बेहतर लोगों के साथ जीते हैं, जिस प्रकार का हम काम करते थे उस प्रकार के बेहतर काम के साथ हम जुड़े हुए, जिस प्रकार का सोच विचार हमारे में था और हम फैलाते थे, उससे बेहतर सोच विचार हमारे पास है, उससे बेहतर लोग फैला रहे हैं। जिस प्रकार से समाज में प्रकृति में पूरकता निभाने की बात थी, उससे बेहतर हम निभा रहे हैं अभी। तो ये तो अपने आप में पूरा कंप्लीट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वाली बात है। हम प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि देखो पैसे से सुख नहीं है, वहां तो सुख वैसे भी नहीं था, कम से कम पैसे के सहारे कुछ तो चल रहा था। आपने तो जो चल रहा था टपकता हुआ नल उसको भी बंद करने की बात करने लगे। मुझे लगता है यही सब गलती हम लोग करते रहते हैं। मैं चला जाऊंगा देख, अभी चला जाऊंगा इंदौर अजय भैया के पास ना यार ये थोड़ी है अजय भैया दुश्मन है कई लोगों की, कई तो बोले हाँ घर में एक बार दिखा कौन है अजय भैया। एक परिवार वाले बोलते भैया अगर आप हमारे घर में आपका नाम ना जपा जाता है अगर सुन लो ना तो आप भाग जाओ, इतनी गाली आपको पड़ती है, इतनी ढेरों गाली, पूरा आपको कोसा जाता है, श्राप दिया जाता है, सब दिया जाता है ना, कौन मिल गया कहाँ मिल गए। जबकि यहाँ से ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं कहा गया है ना। तो जैसे हम जी रहे थे उससे बेहतर जीने की बात उसको आप रखिए, क्या है बेहतर जीने का तरीका, क्या स्वरूप बनता है, क्या विचार बनता है, आप उसको आप समझेंगे तो रखेंगे ना। हम किसी समस्या से भाग के यहाँ पहुंच जाएंगे वो कोई जगह नहीं है। हम किसी समाधान को पहचान कर समाधान पूर्वक जीने के लिए, समाधान को प्रमाणित करने के लिए जगह है, समाधान को पहचानने के लिए है ना, समाधान पूर्वक समाधान को प्रमाणित करने के लिए ये सब कार्यक्रम है। इसमें कुछ भी छोटा वोटा नहीं है। हमारे घर में 3-4 कार होती थी, आज हमारे घर में 17-18 कार है। हमारे घर में 4x4 का स्विमिंग पूल था, आज हमारे पास है ना 35x17 का 12 का स्विमिंग पूल है। हमारे घर में एक ट्यूबवेल था, यहाँ 600 ट्यूबवेल है ना, तालाब है। हमारे घर में 2-3 टॉयलेट थे, अभी यहाँ पे 35-40 टॉयलेट है। हमारे घर में जो बड़ा बड़ा गंजी तपेल होता था वो यहाँ खिलौना है अभी जो भगवाने का साइज वहाँ होता था बड़ा, उसको बड़ा बोलते थे, बड़ा बड़ा गंजी देना, अब इसको यहाँ लाओ तो हंसेंगे लोग, अच्छा ये है बड़ा। हाँ बड़े का मतलब कुछ और हो गया है। ठीक, तो कहाँ हम कम जी रहे हैं इसको आप बताओ, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ बताओ, कौन सी चीज़ में कम जी रहे हैं। फोरम कुछ कुछ सुन रखा तुमने, क्या पता किसने क्या सुना रखा है ना, किसी मामले में कम नहीं है। और ये तो बहुत थोड़ा सा भी प्रमाण है, अभी और इससे बेहतर प्रमाण की जब जगह हम जाएंगे है ना, तो और उससे बेहतर जाने के बाद तो आप देखोगे कि अभी आज सुबह हम इनके साथ घूम रहे थे, क्या क्या योजना बना रहे थे, वो सब योजनाओं को हम साकार कर लें साल दो साल में, तो आप देखोगे क्या है, हो क्या रहे, ये क्या हो रहा है, मतलब कहाँ क्या कृपणता, क्या कंजूसी, क्या है ना, वो जो सब मॉडल ही नहीं है भैया। आदमी आदमी के साथ जुड़ेगा, स्वधन स्वधन के साथ जुड़ते हुए जब हम उसको शेयर करते थे हैं है ना, तो कहाँ से कहाँ हमारा पहुँच जाता है, वो धन का स्वरूप क्या होगा आप सोचिए। किसी घर में इतने बड़े ड्राइंग रूम नहीं होंगे, इतनी कुर्सियाँ नहीं लगी होंगी, जो हमारा हमारा ड्राइंग रूम देखो ऊपर बन रहा है एक नया, देख के जाना अभी आप आप बताइए कोई ऐसा कहीं दिखेगा आपको। तो ठाट बाट में कोई कमी नहीं है, ये तो गलत प्रचार हो रहा है इसका। आज आपने खाना खाया बताइए क्या चीज़ की कमी है उसमें, आप बताइए कोई खाने में क्या कम हो रहा है बताइए। तो मुझे लगता है सब चीज़ें हैं ना समझ में आने के बाद, मानसिकता तैयार होने के बाद, पूरा अखंड समाज है, पूरी धरती हमारी होने वाली है, हम कहीं से कहीं चले जाएं हमको एक रुपये की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जबकि हम किसी के रुपये के सहारे जीने वाले नहीं हैं, लेकिन जीने का स्वरूप भी बदल जाएगा संबंध पूर्वक। तो बताओ उसको भी समझो, देखो पहचानो समझो जियो, तो बात आगे बढ़ेगी, सही है कि नहीं भाई। ठीक है आगे बढ़े, एक मूल्य और ले लें, सम्मान में कुछ बातें हो रही थी। तो कल ये कहा कि इसमें ये दोनों के योगफल में कोई मूल्य चरित्र नीति की बात हो रही है, समझदारी और जीना, ये व्यक्ति तो इसके इसका जो प्रमाणित होने का स्वरूप बनता है वो अगर व्यक्ति में देखेंगे तो वो मूल्य के रूप में, चरित्र के रूप में और नीति के रूप में, इनके कॉम्बिनेशन में ये चीजें बनती हैं। तो मूल्यों को तो हम समझ रहे हैं, चरित्र के बारे में काफी बात हो चुकी है कि चरित्र के तीन भाग हैं, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्यवर। क्या मतलब हुआ इसका? स्वधन के बारे में तो बात करा ही सही अपन ने, उसके तीन भाग हैं। एक है प्रति श्रम के प्रतिफल में, जितना श्रम किया उसका प्रतिफल, श्रम का प्रतिफल श्रम ही है, जब विनिमय करने जाएंगे तो श्रम का प्रतिफल श्रम, और प्रकृति के साथ श्रम करने गए तो श्रम का प्रतिफल सामान। तो हम सामान के बदले सामान नहीं ले रहे हैं, सामान के बदले सामान, इट इज नॉट ए बार्टर प्रणाली। ये तो गए जमाने छोड़ा है गलियां, कोई दोबारा वहां जाने वाले नहीं अपन, वो अगर ठीक होता तो उसी में सुखी रहते अपन। तो श्रम के बदले श्रम ले रहे हैं, जैसे हमने एक साबुन बनाया उसमें जो हमारा श्रम लगा, तो प्रकृति के साथ जब काम हुआ तो वो धन हो गया हमारा। प्रकृति अपने आप में धन है, समाज की संपत्ति है, उसमें से लेकर अपन ने कोई छोटे से भाग में अपन ने श्रम को इनपुट किया, तो अब वो यूज करने के लिए, चाहे मट्टी का लोंदे हो, चाहे मुल्तानी मिट्टी के लोंदे हो, ना ऐसे साबुन बन गया, तो वो हमारे लिए प्रतिफल हो गया। और उस प्रतिफल को दूसरे के साथ प्रतिफल शेयर किए, तो वहां पर हमने क्या शेयर किया? सामान माध्यम था और हमने श्रम शेयर कर लिया। मैंने तो काम किया सिर्फ 4 घंटे गौशाला में जाके, दो ही तरह के काम किए, गोबर उठाया, दूध निकाला, गोबर उठाया, दूध उठाया निकाला, बाकी अब मैं उस दूध को गोबर को लेके गया तो उसी में मेरे को कपड़ा मिल गया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, तो मेरे को कितने सारे उस श्रम का रूपांतरण होके मिल गया। तो श्रम के बदले कपड़े का श्रम भी ले लिया, साबुन का ले लिया, तेल का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो श्रम के प्रतिफल में प्राप्त हुआ धन, वो स्वधन हुआ। इसमें अगर बात करेंगे तो परिवार से प्राप्त हुआ, परिवार से प्राप्त होने का मतलब प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त हुआ। तो हमारे पिताजी ने कुछ दिया, जो दे दिया उस जो प्रसन्नता पूर्वक दिया वो हमारा स्वधन है, क्योंकि अब सुख के अर्थ में धन की बात हो रही है, दुखी होने के लिए नहीं हो रही है। जो दे सके जितना वो दे सकते, दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना, कुछ तो देंगे, जो दिया वो हमारा हो गया। उसमें ये नहीं हुआ कि उन्होंने तो पाप का कमाया था और ना ये था और वो था, जो अब आपके पास आने के बाद वो स्वधन हो गया है, अब उसका सदुपयोग करने का अधिकार आपको आ गया है। तो जब सदुपयोग करने का अधिकार आ गया, वहां से अपन सारा पीड़ा से मुक्त हो गया। हमारे बाप दादा ने किसको लूटा, किसको खसोटा, जो करना था करा, उसके बाद जो कुछ भी हमको मिला अभी उसको हमारे को राइट टू राइट यूज इट। राइट यूज क्या चीज है ना, एक तो है उपयोग, वो लिखा ही था वहां पर, तो उपयोग में तो वही अपने खा पी लिए, उगा लिए, और सदुपयोग क्या है तो समाज में है ना, वो क्या चीज है समाज में, मानसिकता क्या है तो शिक्षा, शिक्षा और व्यवस्था में लगाए तो सदुपयोग कर लिए। तीसरा, समाज से प्राप्त पुरस्कार। अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में कुल पढ़ के यही समझ में आने वाला है आपको, आवर्तनशील अर्थशास्त्र में इतनी सारी बातें जो निष्कर्ष में हमको समझ में आई वो आपको बता जा रहे हैं, ये निष्कर्ष के साथ किताब पढ़ लेना, किताब नहीं पढ़ना ऐसा नहीं कहा है। तो समाज से प्राप्त पुरस्कार मिला, जो भी समाज ने दिया, अब ये नहीं देने वाले ने नारियल ला के दिया वो तो बड़ा पाप का था उसका, अभी दे दिया, दे दिया नारियल हमारा है, ठीक उसका सदुपयोग हम करेंगे करेंगे, ठीक, किसी ने कुछ और दिया, किसी ने कुछ और दिया, ठीक है ना, क्योंकि धन तो अल्टीमेटली समाज का ही है, अब हमारे माध्यम से अपने समाज में सदुपयोग हो रहा है, हम सब उसके सदुपयोग से सुखी हो रहे हैं। खाली धन तो समाज का था ही, समाज में ही रहने वाला है, हम उसका सदुपयोग कर लिए तो उसके बेनिफिट क्या हो गया अपने को, हम सुखी हो गए। और अगर हम सदुपयोग नहीं कर पाए तो हम दुखी रह गए, वो फिर भी समाज का धन समाज में रहने वाला है, आप तो आए हो छोड़ के चले जाओगे, आए हो छोड़ के चले जाओगे, और पता नहीं कौन किस पूरे समाज में से हमें लूट खसोट के अपने घर में लाए, पूरे सामान लूट खसोट के अपने घर में लाए और पता लगा अपने घर में बच्चा पैदा हो गया, पता नहीं कहाँ से आया, तो किसके पास चले गए? अब खाली आपने अपने पराये की सीमा बना रखी थी, इसके बाद अपना हो गया, इसके बाहर पराया हो गया, अब ऐसा है नहीं। अभी अपने घर में बालक आया, जो भी आए तो अभी देखो बालक बालिका मुझे पता नहीं क्या है, बालक है तो बालक आया तो भैया समाज से आया हो, तो हो सकता है बाजू वाले के यहाँ से निकल के यहाँ पैदा हो गया हो, जिसके यहाँ आपने लड़ाई थी बहुत साल से बाउंड्री वाल को लेके, है ना, अब पूरा घर ही उसका हो गया। पहले आप बाउंड्री वाले लड़ रहे थे, अब शान साहब तो बेटा तेरे घर है। ये मोटी बुद्धि में बड़े आराम समझ में आता है, बारीक बुद्धि में बहुत सारा बताओ तो नहीं समझ में आता है ना, मोटी बुद्धि जल्दी समझ में आती है। तो ये हुई सारे चरित्र की बात। तो अगर स्वधन ठीक नहीं है तो आहार ठीक नहीं होगा, तो चरित्र ठीक नहीं है तो सम्मान पूर्वक नहीं जी पाएंगे, तो है ना विश्वास नहीं होगा तो सारा संकट बना रहेगा। जहां जहां से भी छेद है वो सब छेद ठीक करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, टिकली लगानी है ना। तो ये छेद बंद हो गया अपना। अब इसमें और चीजें बातें हुई थी, मेरे को लगता है आप सबको स्पष्ट ही है कि उपयोग सदुपयोग दो तरीके से वो तो बताया था। उपयोग में क्या बताया था? उपभोग और उत्पादन, दोनों में चॉइस नहीं है। उपभोग मतलब कंजम्पशन, हम खाते हैं पीते हैं, उसमें चॉइस क्या है? जो तो हमारी मजबूरी है ना, पार्ट ऑफ है ना। और वो फिर कुछ उसमें लगाया उत्पादन के लिए, उसमें भी कुछ हमारा चॉइस नहीं है। हमारा कुल चॉइस इसी में कि हमको समाज में लगाना है कि नहीं लगाना है। तो सदुपयोग में चॉइस, जहां पर चॉइस होती है वहीं सुख होता है। जब कोई चॉइस ही नहीं तो क्या सुख होगा? जब कोई चॉइस नहीं है तो कोई सुख नहीं है। हाँ? हाँ ना, बिल्कुल ठीक करें आप। और कितना अधिक करना ये कैसे पता चलेगा? और आवश्यकता की पहचान कहां तक जाएगी? विश्व परिवार तक जाएगी। आपको इतना कमाना है अभी, विश्व परिवार से जब लौट के आने लगे यहाँ कि भैया वहां भी कोई संग्रह की बात ही नहीं, भैया इतना नहीं चाहिए, तुम एक काम करो इतना कम करो। अब जब वहां से वापस रिवर्स साइकिल लौट के आता है तब पता चलता है कि परिवार में कुल कितना उगाना है, क्योंकि विश्व परिवार भी मेरे ही परिवार है ना। तो वहां तक की आवश्यकता के लिए हमारे को सोचना है। तो ये बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है कि बस अपना कर लिया जी, अपनी आवश्यकता को पहचानो और लिमिट हो गई, खत्म हो गई काम। ये नहीं है, अपनी आवश्यकता को पहचानना जरूरी इसलिए है, उससे अधिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, फिर वो हमारा परिवार की सीमा क्या है। अभी 10 परिवार बराबर एक परिवार, एक गांव बराबर एक परिवार, 10 गांव 100 गांव है ना, पूरा देश बराबर हमारा परिवार, विश्व परिवार। वहां पर तक पहुंच गया, वहां से वापस लौटना शुरू हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है, तो अब वो प्रोडक्शन जो है हम फिर कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं, इतने में हमारा काम चल रहा है। अभी आज उसको आप अनुमान करके चलोगे वो नहीं होता है। तो आज क्या हो सकता है? प्रकृति के साथ है ना, जो कुछ भी तकनीक बढ़िया से बढ़िया को पहचान कर जबरदस्त तरीके से काम किया जाए, कोई देरी कर ही नहीं जाए हर जगह उत्पादन में। ठीक, अब देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, एक अलग ही बात कर रहे हैं। जो आप सुन के बैठे हो मान के बैठे हो ऐसा हम कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि हाँ तो वो सदुपयोग की बात है, तो अब सब पूरे विश्व पर हम थोड़ी कर लेंगे। तो वहां से रिवर्स साइकिल में हमको पता चलेगा, फीडबैक मैकेनिज्म से पता चलेगा कि इतने की जरूरत नहीं, इतने की जरूरत नहीं, इतने की जरूरत है, इतने की जरूरत है, उतने को सेट कर लेंगे। तो वहां जाकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में फिर परिवार में क्या स्वरूप बनता है कि एक परिवार को कितना उत्पादन करना पड़ेगा उसका आकलन कर सकते हैं। उसका फार्मूला इतना ही कि परिवार की आवश्यकता का आकलन यहाँ से शुरू करते हैं, परिवार का हमारा मानसिकता बढ़ता चला जाता है, वहां पर जाके उसको पूरा करते हैं। ये दोनों एंड से होने वाली बात है। अभी जैसे हम लोग 100 परिवार 200 परिवार वहाँ रहेंगे मान लो, तो ये ना थोड़ी है कि अब मैं सोचूंगा कि अब मेरे परिवार का क्या आवश्यकता है, उतना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरे सब परिवार की आवश्यकता क्या कितनी है हमारी, हमारे में सभी लोग भाई बहन उसी में सोचेंगे और उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे। इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को, दायित्व को हम पहचानते चले जाते हैं। जिस जगह के लिए हम जिम्मेदार होंगे उस जगह के लिए हम पहचानते जाते हैं। इस प्रकार से एक होने के रूप में जिम्मेदारी, एक रहने के रूप में जिम्मेदारी। तो होने के रूप में जिम्मेदारी पूरे विश्व परिवार तक की, रहने के रूप में जिम्मेदारी उसी के भाग में कोई कोई काम हम करेंगे। तो एक तरफ ब्रेकेट लगा हुआ है प्रकृति में संतुलन, दूसरी तरफ ब्रेकेट लग गया विश्व परिवार तक व्यवस्था का निर्धारण। ये दोनों ब्रेकेट के बीच में अपन काम करेंगे, आवश्यकता की पहचान होती रहेगी। उसमें पूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी है, एक आदमी को दो रोटी खानी उसके लिए भी जुगाड़ है, और पूरे गांव में अगर 100 लोग किसी कारण से अपाहिज है, मान लो नहीं काम कर पा रहे, उनके लिए भी जुगाड़ है, और पूरे देश में कितने बुढ़े हैं कितने जवान हैं उनके लिए भी पूरी जुगाड़ है। इस प्रकार से ये एकदम संतुलनकारी कार्यक्रम है, ये वहाँ तक फैलने का स्वरूप बनता है। तो वहाँ तक का अपने को दिखना चाहिए आगे का, अगर हमारी मानसिकता में दिखेगा तो हम उसके साथ चलते जाएंगे। हाँ, होने के रूप में दायित्व, रहने के रूप में कर्तव्य, बिल्कुल ठीक बात, करने के जो काम है वो कर्तव्य के रूप में। हाँ भैया, हाँ वो सुख नहीं है उसमें, मेरे को भूख लगती है, मेरे को खाना खाना है, मेरे को भूख लगती है, तो खाना खाने में कोई सुख नहीं है, क्योंकि तो उसमें हमारा चॉइस ही नहीं है। उसी में कोई चॉइस क्रिएट कर दे, दाल खाओगे कि पनीर, तो थोड़ा हमारा सुख आ जाता है। आता है या नहीं आता है ना? अब कोई कई लोग बोलते हैं जरूरत क्या है इसकी चॉइस की, खाली दाल खिलाओ सबको, बढ़िया न्यूट्रिशन। अरे ऐसा नहीं होता भाई, चॉइस रखो ना। तो चॉइस रखोगे तो आदमी सुख से खाएगा कि दिक्कत क्या होगी? आदमी को खाने में कोई सुख नहीं है, चॉइस में सुख है। मेरे को चॉइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चॉइस मिलना चाहिए, है ना? वो अपना बीएचयू का उदाहरण। क्या खाओगे सर, बताइए सर, क्या लेंगे सर आप? ये लोग भी थे शिविर में, है ना? वो पूछता था ना आदमी एक वहाँ कैंटीन में, क्या खाएंगे सर आप, क्या है भाई? तो बताएगा बढ़िया दो चीज़ें, क्या आप ये तो खा लो, क्या कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे सर या ब्रेड टोस्ट खाएंगे? तो कम से कम चॉइस तो दिया भाई ने। एक आदमी बोले खा लो जो खाना है, ये रखा हुआ है, तो उससे तो बेहतर है, चॉइस है। तो आदमी को खाने में, है ना, खाना उसका कोई चॉइस नहीं है, खाने में चॉइस ढूंढने से भी सुख नहीं है, ये भी कह दे रहे हैं। लेकिन ये हमको समझ में आ जाए कि हमारा चॉइस सदुपयोग में ही है, ये शरीर को चलाना हमारा कोई चॉइस नहीं है, ये शरीर का सदुपयोग करना हमारा चॉइस है, ये आँख से देखना हमारा कोई चॉइस ही नहीं है, ये आँख से देखने का सदुपयोग करना हमारे हाथ में है, ये सोचने में हमारा कोई चॉइस नहीं, जीवन है तो सोचेगा ही सोचेगा, आशा विचार इच्छा काम करेगा ही करेगा, इसको किधर लगाना है वो हमारा चॉइस है, उत्पादन करना हमारी मजबूरी भाई, आवश्यकता बोलो, मजबूरी बोलो, दबाव बोलो, जो बोलना सो बोलो, समझ गए तो दबाव नहीं है, तो वो है ही हमारी आवश्यकता, है ना? उसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है। अब उसमें भी चॉइस पूर्वक आवश्यकता हम उत्पादन करते हैं, कई तरह के उत्पादन लगाते हैं, गन्ना भी लगा ले, ये भी लगा ले, वो भी लगा ले, वो भी लगा ले, है ना? तो हम अपने चॉइस को फैलाते रहते हैं वहाँ पे, ठीक। मेरा चॉइस नहीं है इसमें, मेरा तो ये जी मेरा फलाना काम है, मन है, ये तो बात उसमें बनती नहीं, क्योंकि उसमें चॉइस है ही नहीं, सदुपयोग हमारी चॉइस है। तो चॉइसेस चॉइस में जाना और चॉइसलेस रहना, ये पूरी यात्रा है, ठीक हो गया यहाँ तक? ताप श्राप और पाप के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि कल गाने में किसी ने कहा था कव्वाली में, तो मुझे ध्यान आया हमने कहा अभी तक ये बात नहीं किया है। पाप और ताप और श्राप, ऐसा कहा गया कि मानव जाति में अभी तक ये तीन चीज़ें हैं, और एक सेंटेंस आप पढ़ोगे कहीं लिखा रहेगा कि जागृति के पथ पे चलने से ताप पाप और श्राप तीनों तरीके से हम मुक्ति हो जाती है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ, जागृति के पथ पर कदम रखते से पाप श्राप त्राप से मुक्ति, क्या चीज़ है ये? चरित्र ठीक नहीं है तो स्वधन ठीक नहीं है, स्वनारी स्वपुरुष ठीक नहीं है, कार्य व्यवहार ठीक नहीं है, तो इसमें क्या हो गया? अभी है ना, जो संग्रह हम किए और शोषण किए, संग्रह और शोषण ये क्या चीज कहलाया? ये एक प्रकार का पाप हो गया है। तो कोई पूछे कि पाप क्या चीज है, तो संग्रह पूर्वक आए शोषण पूर्वक जो भी हमारा जीना हुआ, चरित्र हुआ, गड़बड़ हुआ, इसमें जो ये सब शोषण है, ये सब पाप है। इसको हम लोग बहुत ठीक से समझ सकते हैं। धरती का शोषण किया, मानव का किया, संबंध का किया, पत्नी का किया, बच्चों का किया, पति का किया, ये सब शोषण है, ये सब पाप है। संग्रह और शोषण पूर्वक जो भी हमारा धन है, तो समाज में देखोगे तो दो तरह के लोग हैं। पापी लोग किसको कह रहे हैं? जो शोषित हैं, शोषक है, सॉरी। तो पापी कौन? जो शोषक है, शोषक। पापी, पापी कौन? सभी शोषक पापी हैं। तो समाज में कुछ लोग कैसे हैं? शोषक हैं, है ना। ताप, ताप का मतलब हुआ आवेश, है ना। आवेश में क्या क्या चीज निकल के आएगा आप देखोगे तो, ये इसका एक्सट्रीम होगा नक्सलवाद, आतंकवाद, है ना। ये जो भी अपराध खड़े हो रहे हैं, सारे फिजिकल दिख रहे हैं, वही सब यहाँ दिखेंगे। अपराध तो यहाँ भी, ये भी यहाँ पर भी आवेश के साथ है। इसको हम कह रहे हैं ये सब लोग, है ना, ये कौन लोग हैं? ये शोषित लोग हैं। तो शोषक और शोषित, इस प्रकार के दो कैटेगरीज अभी पूरे मानव समाज में बनी हुई है। शोषित है ना भाई, या तो शोषित बनो आप या शोषक बनो। शोषित का मतलब आपका लोग शोषण करेंगे, और या तो आप करो। इसमें क्या स्थिति बनी? दुखी दोनों हैं, इसके पास सामान है और दुखी है, इसके पास दुख है और सामान भी नहीं है। तो आदमी सोचता है यार कम से कम सामान लेके दुखी हो तो कुछ तो फायदा है। तो सभी शोषित जो है वो शोषक बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। आगे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ये कि शोषित छोड़ के शोषक हो जाओ। अभी कोई भी बालक यदि पैदा हो, जैसे अभी इनका बालक पैदा हुआ है, अब उस बालक के पास क्या च्वाइस है? यही च्वाइस है। अभी उसका च्वाइस है क्या? मजबूरी है। अब वो पैदा हो गया धरती पर, श्राप लग गया उसके ऊपर। क्या लग गया? हमारा बच्चा हमारे घर में पैदा हो गया, ये श्राप हो गया उसको। ठीक, क्या श्राप हो गया? या तो उसको ना नौकर बनना है या मालिक बनना है। बहुत ही कठिन मामला हो गया। तो ये हो गया श्राप। ठीक, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जागृति के पथ पर चलने का मतलब, जैसे जागृति के पथ पर चल दिए मतलब, अगर हम ऐसी व्यवस्था में आ गए, उसको बोलते जागृति पथ। हम जागृति के बारे में सोचने लगे इसका मतलब चल दिए नहीं है। चलने के लिए कोई अपने मन को हम तैयार कर रहे हैं, चल दिए ऐसा नहीं है, है ना। चल दिए तो फिर ये खत्म हो गया, एकदम एक इमिडिएटली खत्म हो गया। जैसे जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर कुछ परिवार रह रहे हैं, यदि वो ठीक से इसको पहचान पाए तो उनके बच्चों के सामने नौकर मालिक का कार्यक्रम खत्म ही हो गया, उनका श्राप मुक्त हो गया। वो एकदम ऐसा सीना जोड़ा कर घूम रहे हैं अभी, देखो आप बच्चे यहाँ पे, उनका सीना एकदम 36 इंच का हो रहा है। सारे बच्चों को देखिए आप, हैं 56 इंच का 36, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब बच्चों में इतना सीना कैसे फूल रहा है उनका? क्योंकि उनके बराबर कोई श्राप नहीं है, क्योंकि तुमको बेटा नौकरी बनना है, तुमको मालिक बनना है, ये दोनों श्राप से मुक्त हो गया। अब इंसान बनने का मामला हो गया, चॉइस का मामला हो। तो अब सारे बच्चे देखिए इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना बढ़िया तेजी से दौड़ते हैं, आप देखेंगे तो देख पाएंगे सब में जमीन आसमान का अंतर आप देखेंगे। वो अभी जैसे उन्होंने बताया आपने, साहिल बेटा जी के लिए है कि नहीं है? वो नहीं है तब तो बात की जा सकती है ना, अधी मूल्य हो जाए नहीं तो। अब साहिल भाई हमारे जो आप पहुंचे, जब वो भैया भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आज उनको देखोगे कि क्या स्थिति बनती है। अभी कितना समय हुआ मुश्किल से? 3 महीने भी नहीं होंगे, कितने हुए होंगे भैया? 3-4 महीने हुए होंगे। 4 महीने का टाइम बच्चे के लिए क्या टाइम होता है, क्या होता है बताइए? और ये नहीं कि अभी कोई पूरा हो गया कार्यक्रम अपना, है ना। तो 4 महीने में जब ये दिखने लगता है कि आदमी अपना फुटबॉल नहीं तो बीच में फुटबॉल पकड़ के, है ना, घूमने लगता था, क्या करे क्या हो, इतना बड़ा शरीर ले लिया, है ना, काम कुछ है नहीं। तो अब देखिए कैसे आदमी में उससे बाहर वो निकलना चाहता है, उसको नहीं बचाता है, ऑप्शन ही नहीं दे रखे हमने। अगर नौकरी व्यापार नहीं करना है तो फुटबॉल खेल ले बेटा, ये तो है, पियानो बजा ले, बांसुरी कर ले, वो उसमें फिर खाने के लाले पड़ते हैं। फिर उसमें तनाव में आओ, फिर कंपटीशन में फंस जाता चक्कर में। तो हर बालक को देखोगे तो वो ऐसे जीना ही चाहता है। अगर माता पिता ऐसे जी लेते हैं तो अपने बच्चों को श्राप से मुक्त करा सकते हैं। तो एक्चुअली में श्राप कौन है उनका? वो परंपरा उसके लिए किसने, कौन है उसको डिलीवर करने वाला? माँ बाप ही हैं। तो माँ बाप जिसके घर में पैदा हुआ, खूब जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, अपन जन्म ना, अब बड़ा खतरनाक है उसको पता लग जाए तो वापस वाले वापस कि नहीं आना, मैं तो जा रहा हूँ, कैंसिल टिकट कैंसिल करो मेरा। तो ये समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए कि ये श्राप से मुक्ति होनी है या नहीं होनी है? कैसे मुक्ति होगी ये भी सोच लो, ऐसे थोड़ी सोचने जाएगी। पापी अपना पाप को लगाएंगे, पाप को समर्पित करेंगे, पापी अपना पाप को मतलब विलय करेंगे, जीरो करेंगे, और तापी अपना ताप को जीरो करेंगे। ये जब लोग पापी और तापी दोनों मिलेंगे तभी तो श्राप खत्म होगा। तो पापी के पास 100 होगा, वो 100 लगाएगा, और तापी के पास 1 होगा, 1 लगाएगा। आप देखो हजारों साल से जो अन्याय हो रहा था, अब उसको अपन न्याय करने की जगह में आ गए। कैसे न्याय हो गया देखो, इसके पिताजी ने उससे लूटा, उसके पिताजी ने उससे लूटा, हजारों साल चला आ रहा है। फाइनली आज अपन कयामत का दिन आ गया, कयामत का दिन आया, सेटलमेंट हो रहा है। आज क्या सेटलमेंट हो गया कि 100 वाले ने 100 लगाए और 1 वाले ने 1 लगाए, तो 1 वाले की वैल्यू कितनी हो गई और 100 वाले की वैल्यू कितनी हो गई? गया किसका इसमें से? तो हजारों साल से जो सामाजिक अन्याय, जिसको हम बोले थे सामाजिक अन्याय, जिसके बारे में रिजर्वेशन और ये और वो तमाम चीजें हमने जो बना के रखी हुई है, वो सारा का सारा जो एक झटके में खत्म हो गया महाराज, एक झटके में खत्म। कैसे ये विचार कितना एक सुंदरतम उछाल दे सकता है आपको, ये आप सोच सकते हो, एक कितना सुंदर जंप हम ले सकते हैं यहां से, पूरा ही ताप श्राप प्राप सब मुक्त हो गए हम, ठीक है ना। तो जैसे ही पापी भी अपना पाप को लगाया, तापी अपने ताप को लगा दिया, और ये दोनों, अगर दोनों का हम शमन कर पाए, पापी अपने पाप का शमन कर पाए, उसके बाद जो पैसा है वो सब पाप है, जब तक वो रखा रहेगा तब तक वो सुखी रह ही नहीं सकता है, और तापी अपने ताप, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जब तक लगा के रखा रहता है तब तक वो सुखी नहीं सकता है। वो तापी को अपना समाधान को पहचानना पड़ेगा, पापी को अपने समाधान को पहचानना है। इस प्रकार दोनों ही जब समाधान संपन्न होते हैं तो यहाँ से वो दोनों एक अच्छी जगह पर चल रहे थे, नुकसान किसी का नहीं हो रहा इसमें, है ना। इस प्रकार से अब जो है वो श्राप मुक्ति का कार्यक्रम चल गया। हमें लगता है कि कार्यक्रम धरती पर आ चुका है, इसमें अब कोई दूरी बची नहीं है, ठीक है ना भाई? क्यों भाई, आनंद भाई आया कि नहीं आया? कैसे पता चलेगा आया? अरे अपन ने कितना लगाया, पापी ने कितना लगाया, तापी ने कितना लगाया, उससे पता चलता है। खुशी तो यही मिल जाती है, कोई घूमने आता है तो खुश होकर चला जाता है, उससे नहीं होता है। हमारा विलय कितना हुआ, विरोध आवेश कितना विलय हुआ, हमारे हमने अपने में से कितना लगाया, उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ वो तो हो गया, अब फिर लगाया कितना, अपना संग्रह कहाँ गया, उसका क्या किया? हाँ तो ये अपने को समझ में आया, तापी पाप को लगाएगा, तापी ताप को लगाएगा, दोनों लगाएंगे, इसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी भाई। जो जो लगाता चला जाएगा उसका अपना खुशहाली, ठीक हो गया। ये कब कर रही है? समाधान के बाद। जब तक समाधान नहीं है तब तक नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि चंदा प्रोग्राम तो हो नहीं रहा कहीं कि चंदा लगाओ और अपना क्लीन चिट लो और भगो, ऐसा नहीं हो रहा कुछ, है ना। हम ये इस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए नौकर मालिक कंसेप्ट खत्म कर दिया, नहीं तो क्या हो गया? जैसे हमने जमीन ले ली, हमने अच्छा खेती कराने लगे तो हमारे बच्चों को तो मालिक बनाने का डिजाइन बना दिया हमने, और हम नहीं खरीद पाए तो हमारे बच्चों को नौकर बनाने की बात करने लगे, वही बनेगा, रास्ता क्या बचा? अब नहीं है हमारे पैसे तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि अच्छा नौकर बने, ठीक, और अच्छा नौकर बनाना तो जीवन उद्देश्य शिविर में भेज दोगे क्या, है ना। कई बार तो ये हो गया जीवन उद्देश्य शिविर में भेज दिया तो अच्छा नौकर बन जाते हैं, पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, मन में लालच खत्म हो जाएगा, बढ़िया मन से जिम्मेदारी से काम करेंगे, है ना, ये तो कोई प्रोग्राम नहीं है ऐसा। तो इस प्रकार से दिखता है कि यदि हम खुद रास्ता नहीं खोलेंगे, हम खुद ही रास्ता नहीं खोलेंगे तो उनके सामने रास्ता कहाँ से निकलेगा। अब ये जो नौकर मालिक मुक्त होकर जीने का जो कार्यक्रम बना है ना, इससे मुक्त हो गए, इसको कहा वात्सल्य। सारे मूल्य अभी आपको समझाते जा रहे हैं साथ साथ। आप अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल्य का, जैसे अभी आप पिताजी बने, दोबारा बन गए आप, पहली बार बने तो क्या हुआ, दोबारा में क्या हुआ, दोनों बार का वात्सल्य कहाँ हुआ। वात्सल्य का मतलब है कि इनके लिए हम क्या करते हुए, तो वात्सल्य का निर्माण मतलब अगली पीढ़ी के लिए अब हम क्या परंपरा दे रहे हैं, श्राप से मुक्ति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली वो वहां से वात्सल्य की बात बनती है, तो डिजाइन क्या उपलब्ध करा दे रहे हैं ये वात्सल्य की बात है। उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचने से कुछ नहीं हो रहा है। सोचते सब डाकू भी अच्छा है, चोर भी सोचता है, डाकू भी सोचता है, नेता भी सोचता है, ज्ञानी भी सोचता है, अज्ञानी भी सोचता है, विज्ञानी सोचता है, उससे क्या निकला, क्या क्या हम कर रहे हैं उससे निकलता है। ठीक हो गई ना बात। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये बात बनी, धन के बारे में बात स्पष्ट हो जाए। एक और बात इसमें है ही, क्योंकि ये शरीर जो परिवार से प्राप्त है, तो जब मैं उत्पादन करने जाता हूँ तो स्वश्रम मतलब मेरे द्वारा जो श्रम होता है, लेकिन उत्पादन से जो कुछ भी प्राप्त होता है अब वो एक्चुअली किसका है, परिवार। क्योंकि बालक किसकी संपत्ति है, परिवार की, समाज की संपत्ति है, है ना। तो समाज की संपत्ति परिवार में है। इस प्रकार से आप जो कुछ भी श्रम कर रहे हो, यू आर वेल कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने परिवार से, समाज से आपका वो कनेक्शन है, और उस कनेक्शन के साथ आप अपना एफर्ट लगाते हो, 10 घंटा 12 घंटा जो भी लगाते हो, तो वो एक प्रकार से पूरे परिवार का धन है। उससे जो कुछ भी उपजता पूरे परिवार का है। यहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी की कोई बात नहीं हो रही है। स्वधन बराबर परिवार धन बराबर समाज धन, वो व्यक्ति जो कार्यक्रम है वो नहीं है कि मेरा ATM कार्ड मेरी जेब में, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। तो उगाते समय हमारा श्रम है, उगने के बाद जो कुछ भी प्राप्त धन है वो पूरे परिवार का है। और परिवार में यदि हम पूरे को प्रस्तुत कर देते हैं तो हम खुश रहते हैं, यदि पूरे परिवार में उसको समर्पित नहीं कर पाते हम दुखी रहते हैं। हमने तो बहुत मेहनत करके लाया, तू क्या समझता बेटा, तो कोई अकल नहीं है अभी, ये नहीं बनता है। पूरे परिवार में उसको समर्पण के साथ हम खड़े रहते हैं, माता पिता बच्चों सबके साथ। किस अर्थ में, उपभोग के अर्थ में, उपयोग के अर्थ में और सदुपयोग के अर्थ में। अर्थ इस समय स्पष्ट है, मनमानी के लिए नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाए। मनमानी के लिए नहीं है, उपभोग के अर्थ में, कंजम्पशन के लिए, उत्पादन के लिए और सदुपयोग के लिए। इस प्रकार से हम इसको सुनिश्चित करते हैं। अब बताइए, अब कितना दूरी है। यदि ऐसे हम जीते हैं तो सम्मानपूर्वक जीना है। यदि मैं ऐसा भी नहीं जीता हूं तो सम्मानजनक जीना नहीं है। यदि मेरा चरित्र ठीक नहीं है ये सम्मानजनक नहीं है। उसको खुद को ठीक नहीं लगता है, किसी का चरित्र गड़बड़ होगा उसको खुद को ठीक लगता है। तो कोई भी गलत काम करना होता है तो छुप छुप के करना पड़ते हैं। क्यों करना पड़ते हैं छुप छुप के, क्योंकि हमको खुद को ही वो स्वीकार नहीं है। खुद को स्वीकार नहीं, हम खुद ही अपने आप को स्वीकार नहीं, हम खुद ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये सम्मानजनक है अपमानजनक है। अब इसको उसका कौन चौकीदार लगाने जरूरत है हमको, कोई चौकीदार लगाना पड़ेगा चेष्टा कि चौकीदारी लगाओ इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा क्या, ये अपना काम ही नहीं है। भैया जिसको भी सम्मानजनक जीना होगा वो सम्मानजनक जिएगा, जिसको नहीं जीना होगा वो नहीं जिएगा। जो नहीं सम्मानजनक जिएगा वो खुद ही परेशान रहेगा, अपमानजनक जिएगा खुद ही दुखी रहेगा, है ना। उसके उसका चौकीदार उससे ज्यादा दुखी रहेगा, आपने को थोड़ी चौकीदारी करनी। इस प्रकार से चरित्र ठीक होने से ये बात बनी। तीसरा मुद्दा बना दयापूर्ण कार्यवाह। दयापूर्ण कार्यवाह क्या चीज होता है भाई, है ना। दयापूर्ण कार्यवाह का मतलब मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ, मैं जो कुछ भी जिस प्रकार से निर्वाह करता हूँ व्यवहार में, वो दूसरा भी देखता ही है उसको। तो मेरे कार्य व्यवहार से दूसरे की समझ बढ़ती है, कन्फ्यूज हो रहा है वो, है ना। वो क्या हो रहा है वो पता लगना चाहिए। ठीक है कि नहीं बात। तो हमारा जो कुछ भी कार्य व्यवहार है वो उससे दूसरे वालों को क्या प्रेरणा हो रही है पता नहीं। जैसे मान लीजिए मेरी जेब में कुछ रखा है और मैं बीच में दे देकर ऐसा निकाल कर ऐसा देख के फिर रख देता हूँ तो आपको क्या होता है? अब आपको ना समझ में आ रहा है कुछ, ये रहस्य हो गया आपके लिए। तो मेरे इस कार्य व्यवहार से आपको आपको समझने की प्रेरणा जगी या कुछ उटपटांग हो गया ये? ठीक है ना, तो हमारा कार्य व्यवहार ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या है सामने रखो ना यार, छुपा के रखने की जरूरत क्या है? ठीक, तो पहला भाग तो ये बनता है कि इसका स्टेप बनेंगे तो पहला स्टेप तो ये बनता है वो पारदर्शी होगा। पारदर्शी होने के बाद क्या बनाएगा? क्वेश्चनेबल होगा, कोई पूछ सकता है, उसके बाद आंसरेबल होगा, फिर उसके बाद अकाउंटेबल होगा, हाँ तो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उसको कोई को पूछ सकता है, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा ही पूछेगा कि ये आपने क्या दो बार से कल क्या कराए। ठीक, तो उसका आंसर देना पड़ेगा और जो कुछ किया उसका जिम्मेदारी को बताना पड़ेगा कि इससे क्या निकल के आता, कैसा निकल के आता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब परिणाम तक के आपको बात को स्पष्ट करना पड़ेगा, है ना। ये इस क्रम में क्या निकल के आ गया? ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार हो गया, इससे क्या हो गया, है ना, ये चरित्र का मुद्दा है। तो इससे आप देखेंगे कि दूसरे मानव में अभी विश्वास की बात बनने लगेगी, दूसरे मानव को समझ में आने लगेगा। तो आप एक प्रकार से जैसे है ना विश्वास के लिए जो बात बनेगी जिसको हम कह रहे हैं सौजन्यता और साथ में सौहार्दता, दोनों सौहार्दता और सौजन्यता का ये स्वरूप बनता है, जबकि वो मूल्य भी हैं। ठीक है ना ये बात। अब मूल्य चरित्र नीति को देखेंगे तो इसके आधार पर हम मूल्यांकन भी करते हैं। तो मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन मैं स्वयं करता हूँ, ये स्वनिरीक्षण में आता है। और चरित्र स्वनिरीक्षण धन पर निरीक्षण में भी आता है। अच्छा आपने आगे निकल गया टाइम, इसको भी थोड़ा क्लोज कर देते हैं कि ये मानव में पहचान में आता है। मेरे में क्या मूल्य चल रहे हैं वो उसको आप पहचान नहीं सकते हैं। मैं सहकारी सहयोगी सहभागी होने का दिखावा भी कर सकता हूं और मैं सहकारी सहयोगी सहभागी है ना बाय चॉइस बाय खुशहाली भी हो सकता हूं। वो मुझे पता चलता है वो मूल्यों जो है वो स्वयं में अनुभूति में आने की बात हुई, मानव में उसकी पहचान होती है। लेकिन चरित्र जो है वो मानव धन मानव के बीच में आ जाता है, परिवार में इसकी पहचान होती है। चरित्र का मुद्दा ऐसा नहीं कि मेरे को मेरा तो बहुत अच्छा है जी, तुमको दिखता गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तुम्हारे आँख में दोष, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मूल्य में आप तक बात ही लिमिट। तो मानव का मानव में जो पहचान होना है वो मूल्य के आधार पर होगा। मानव धन मानव के साथ परिवार में जो पहचान होता है, परिवार का चरित्र भी में पहचान होता है, परिवार के लोग चरित्र विधि से हमको पहचानते हैं। और समाज जो है वो नीति के आधार पर पहचाना जाता है, होता मानव में ही है लेकिन नीति प्रमाणित होता है समाज में जाके, चरित्र प्रमाणित होता है परिवार में जाके और मूल्य प्रमाणित होते हैं मानव में। इस प्रकार से आप ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकते हो। जैसे अभी क्या होता है, हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको अनुमान करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। उसको अनुमान करने का हमको मतलब क्या निकलता है? वो हो ही नहीं सकता है ना। बाबा जी को देखकर हम अनुमान करते इनके मन में क्या चल रहा होगा। अभी ये डांट रहे, इसका मतलब बिना गुस्से के डांट तो सकता नहीं आदमी, इसका मतलब इनको भी आवेश आता होगा। ये आवेश आना चाहिए नहीं आना चाहिए सब सोच रहे थे हम, है ना। तो अब दूसरे मानव का मूल्यांकन करने जाएंगे तो चरित्र विधि से होगा। दूसरे का मतलब परिवार हो गया, अगर दूसरे एंगल देखेंगे तो दूसरे मानव का मूल्यांकन चरित्र के आधार पर, समाज का मूल्यांकन होगा नीति के आधार पर। जैसे पाकिस्तान की नीति क्या है, अपन पाकिस्तान में उनका चरित्र क्या है उससे अपने को मतलब नहीं, तुम जाना तुम्हारा चरित्र जाने, है ना। लेकिन पाकिस्तान जब बोल रहे हैं तो एक पूरा समाज है ना, देश है समाज है, उसका नीति क्या है कुल मिलाकर। तो ये इससे बड़ा बड़ा है, मूल्य से बड़ा चरित्र, चरित्र से बड़ा नीति। लेकिन ये फैलते क्रम में भी नीति पूरे समाज के लेवल पर है ना। मानव में देखेंगे तो मूल्य बड़ा, और चरित्र क्या चीज़ है उसके देखें, छोटी चीज़ है वो तो मैनेज हो जाता है। मूल्य अगर बड़ा होगा, विश्वासपूर्वक जिएंगे, जागृतिपूर्वक जिएंगे, तो चरित्र क्या चीज़ है देखिए कितना सुंदर इसका क्रम है। स्थूलता में देखेंगे तो चरित्र मूल्य से बड़ा दिखेगा, है ना, और नीति उससे बड़ी दिखती है। हाँ नहीं, दोनों ही बड़ा है, मतलब उसको देखने की जगह कौन सी है, हम कहाँ बैठ कर देख रहे हैं। जी भैया, उसमें वैसे देखेंगे कि पाकिस्तान में पूरे देश में ये नीति जो है, धर्म नीति और राजनीति ठीक से हुई है या नहीं हुई है। आज भी दिक्कत क्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग क्या खाते हैं उससे थोड़ी दिक्कत है अपने को। पाकिस्तान के कोई जो भी कार्य व्यवहार हैं, धर्म नीति और राजनीति क्या है, मतलब है ना, वहाँ पर मानव मानव के संबंध किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से हमारे को दिक्कत दे रहे हैं, धरती के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है, उतने से दिक्कत है अपने को। बाकी क्या दिक्कत है, अमेरिका वाले और अपने को दिक्कत क्या है भैया, तुम अपना रहो यार और धरती के साथ ठीक रखो। धरती में तुम एक पेट में छेद करोगे, कोई पैर में छेद करेगा तो दिक्कत ही होने वाली। तो धर्म नीति राजनीति का पहचान वहाँ जाके हो गया। तब भी तो मूल्यांकन इस विधि से होते रहेगा ना, मूल्यांकन तो इसी विधि से होगा कि कितना हो पाया कितना नहीं हुआ है, कितना शेष है और क्या, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इस विधि से कितना होना बचा है उस पर काम करते रहेंगे। ठीक है, बढ़िया जी, नमस्कार। बाकी मूल्यों को और पढ़ते हैं फटाफट।